الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین کو ویورز آف مدنی چینل کو ہم ویلکم کرتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں اپنے براہ راست لائیو ٹیلی کاسٹ سلسلے میں جس کا نام ہے فیضان میلاد. ہو سکتا ہے پاکستان, ہندوستان اور دنیا کے کئی ملکوں کے ناظرین اس وقت یہ سوچ رہے ہوں کہ اس وقت تو کوئی لائیو سلسلہ نہیں آیا کرتا, یہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت لائیو سلسلہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی از دا گلوبل ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل پروپیگیشنل موومنٹ آف قرآن اینڈ سنہ. دعوت اسلامی ایک عالمگیر قرآن و سنت کی غیر سیاسی تحریک ہے اور الحمدللہ مختلف ممالک میں مختلف اوقات ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس وقت ہم فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نماز فجر ادا کر کے ہم ہمارے اسٹوڈیو میں براہ راست موجود ہیں, لیکن دنیا کے کئی ملکوں میں کہیں اس وقت شام ہو رہی ہے, کہیں رات ہو رہی ہے. اور امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے؟ جی ہاں, آج کچھ اسپیشل ہے. آج الحمدللہ ہمارے امریکہ اور ہمارے کینیڈا کے اسلامی بھائیوں نے بہت اہتمام کیا ہے. آج کیلیفورنیا سیکرامنٹو کے فیضان مدینہ میں الحمدللہ بڑی تعداد میں اسلامی بھائی جمع ہیں. شام کے اس وقت 6 بج رہے ہیں, اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہے اور ہم الحمدللہ مدنی چینل کی صورت میں کیلیفورنیا کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ شریک ہیں. صرف کیلیفورنیا نہیں, شکاگو اور ہیوسٹن امریکہ کے بڑے مشہور شہر ہیں, وہاں بھی دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ موجود ہیں. وہاں اس وقت رات کے 8 بج رہے ہیں. بڑی تعداد میں اسلامی بھائی, ہمیں امید ہے ہمارے ساتھ وہاں شامل ہیں اور ہمارا یہ سلسلہ مل کر دیکھ رہے ہیں. اسی طرح اس وقت نیو یارک کے فیضان مدینہ میں بھی اسلامی بڑی تعداد میں امیدیں موجود ہوں گے اور وہاں اس وقت رات کے 9 بج رہے ہیں. الحمدللہ امریکہ کے کئی شہروں میں آج یہ اجتماع دکھانے کا سلسلہ کیا گیا ہے, اور صرف امریکہ نہیں, قریب ہی کینیڈا ہے. اور کینیڈا میں مجھے جو اطلاعات ملی ہے اس کے مطابق ٹورنٹو, کیلگری, مونٹریال, اٹاوا, ان تمام شہروں میں اور بھی بہت سارے شہروں میں ہمارے اسلامی بھائی جمع ہے. بلکہ مجھے جو تھوڑی دیر پہلے اطلاعات ملی تھی کہ کینیڈا میں موسم بہت یعنی ڈسٹربنگ ہے, وہاں سنو فالنگ ہو رہی ہے, برف پڑ رہی ہے, لیکن اسلامی بھائی جمع ہو رہے ہیں اور آج اس سلسلے کو دیکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے. آج کے سلسلے کا فارمیٹ کیا ہوگا, طریقہ کار کیا ہوگا, انشاءاللہ مل جل کر جشن میلاد منائیں گے. الحمدللہ امید ہے کہ آپ اپنے ساتھ جھنڈے لے کر آئے ہوں گے. انشاءاللہ آج کیا کریں گے ہم, انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک ہوگی, پھر اس کے بعد انشاءاللہ نعت رسول مقبول ہوگی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہم دھوم دھام سے منائیں گے. بلکہ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اپنی فرمائشیں ہمیں بھیجیں. جی ہاں, ہم آج آپ کے لیے لائیو مدنی چینل اسکائپ آئی ڈی لائیو مدنی چینل پر آپ کے لیے موجود ہیں. آپ اپنی نعتوں کی فرمائش بھیج سکتے ہیں, لیکن آج کے لیے ہم کوشش کریں گے, ہم میں اپنی مدنی چینل کی مجلس کو بھی کہوں گا کہ آج اسپیشلی, آج خصوصی طور پہ امریکہ اور کینیڈا کے اسلامی بھائیوں کی فرمائشیں ہمیں دیجئے, کیونکہ اس وقت پاکستان بھی اٹھ چکا ہے, جاگ چکا ہے اور کئی ممالک کے اسلامی ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں, لیکن آج چونکہ ہم نے ان کے لیے اسپیشل یہ سلسلہ کیا ہے تو ان کی فرمائشیں ہمیں زیادہ دی جائیں. اسی طرح آج کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ, چونکہ سلسلے کا نام ہی فیضان میلاد ہے تو انشاءاللہ بلیسنگز آف میلاد, تو اس کے اندر ہم انشاءاللہ کچھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے واقعات, ولادت سے پہلے کے واقعات, کچھ معجزات رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سنیں گے, اور پھر انشاءاللہ آخر میں آپ کے لیے کچھ ہم نے اسپیشل کچھ خصوصی بھی تیار کیا ہے, وہ کیا ہے وہ بھی ضرور دکھائیں گے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے سلسلے کو مزید آگے لیے چلے, تلاوت قرآن مجید ہوگی, اور یاد رہے جب بھی تلاوت ہو توجہ کے ساتھ, ادب کے ساتھ, ہو سکے تو دو زانو بیٹھ جائیے, سر کو جھکا لیجئے, تلاوت میں کھو جائیے, انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت ہوگی. تلاوت قرآن سے پہلے تلاوت قرآن پاک کی نیتیں بھی ہوں گی, تو انشاءاللہ یہ بھی سنتے ہیں, تلاوت سنتے ہیں, ترجمہ کنز الایمان سنتے ہیں, اور پھر نعت شریف سنیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے

اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب، جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ، اور پہاڑ ہو جائیں گے ریتے کا ٹیلا بہتا ہوا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر و ناظر ہیں، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے، تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا، تو ہم نے اسے سخت گرفت میں پکڑا، پھر کیسے بچو گے اگر کفر کرو اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے، آسمان کے صدمے سے پھٹ جائے گا اللہ کا وعدہ ہو کر رہتا، بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف رہ لے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں قرآن احکامات پہ عمل کرتے ہوئے قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ تلاوت قرآن پاک ہوئی، اب انشاءاللہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انشاءاللہ نعت خوانی کا نذرانہ پیش کریں گے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، فیضان میلاد ہمارے سلسلے کا جو عنوان ہے، انشاءاللہ تیار ہو جائیے۔ اگر آپ کے پاس جھنڈے ہیں انشاءاللہ سب جھنڈے ضرور ہاتھوں میں ہونے چاہیے ربیع النور کے مہینے میں، تو انشاءاللہ اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے ہیں نعت شریف پڑھنے سے پہلے، اور پھر انشاءاللہ نعت شریف بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ اب بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچے کیے دو زانوں بیٹھ کر، گنبد خضرا کا تصور باندھ کر، نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ حسب موقع رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے اور رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف پڑھوں گا سنوں گا انشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مرحبا بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو مرحبا، مرحبا مرحبا بولو مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا۔ مومنوں وقتِ ادب ہے آمدِ محبوبِ رب ہے، مومنوں وقتِ ادب ہے آمدِ محبوبِ رب ہے، جائے آداب و طرب رب آمدِ شاہِ عرب ہے۔ مرحبا بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو بولو مرحبا۔ غنچے کے پھول مل گئے شاخ گل پر مڑ چڑھ کے، غنچے کے پھول مل گئے شاخ گل پر مڑ چڑھ کے، جھوم جاؤ تم بھی کہہ کے آمد شاہِ عرب ہے۔ مرحبا بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، سوہنے کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا۔ مرحبا بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو بولو مرحبا۔ ابر رحمت چھا گیا ہے کعبے پہ جھنڈا گڑا گڑا ہے، ابر رحمت چھا گیا ہے کعبے پہ جھنڈا گڑا گڑا ہے، باب رحمت آج دعوت آمد عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا جب دل دل چاند تارے جھلملا لے جائیں گے جب دل دل چاند تارے جب دل دل چاند تارے جھلملا لے جائیں گے تب تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا جامد آمد مرحبا ہوا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا بالا کی آمد مرحبا بالا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا راؤ کی آمد مرحبا راحیم کی آمد مرحبا مرحبا جانا جانا من مرحبا کی آمد مرحبا یاسی کی آمد مرحبا قاسی کی آمد مرحبا کریم کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا توڑے کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا مرحبا ان کے عاشق نور کی شمشمیں جلاتے جائیں گے ان کے عاشق نور کی شمشمیں جلاتے جائیں گے جب حاسد بڑبڑاتے دل جلاتے جائیں گے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا ہم ربیع النور میں جھنڈے ہر لہرائیں گے ہم ربیع النور میں جھنڈے ہر لہرائیں گے ساری گلیاں راشدی سے جگمگا جائیں گے مرحبا بولو مرحبا مرحبا مرحبا بولو مرحبا حشر میں تیرے روائے حمد اے عطار حشر میں تیرے روائے حمد اے عطار ناطق سلطان مدینہ گنگنا دے جائیں گے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا سلطان کی آمد مرحبا شاہ کی آمد مرحبا پیاری کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امید ہے کہ الحمدللہ امریکہ کے مختلف شہروں میں کینیڈا میں اسلامی بھائی خوب جشن ولادت کی تیاریاں کر رہے ہوں گے. سبز سبز پرچم انشاءاللہ گھروں پر لہرا چکے ہوں گے. نہیں تو آج فیضان مدینہ اگر آپ آئے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کے بستے امید ہے باہر لگے ہوئے ہوں گے. خوب خوب جھنڈے لے جائیے, اپنے گھروں کو سجائیے, سبز پرچم لہرائیے. امریکہ کینیڈا کی گلی گلی میں انشاءاللہ جشن ولادت کی دھومیں ہم نے مچانی ہیں. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آج ہمارا یہ سلسلہ بالخصوص امریکہ اور کینیڈا کے اسلامی بھائیوں کے لیے ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق بڑی تعداد میں اسلامی بھائی امریکہ اور کینیڈا کے مختلف شہروں میں جمع ہے. اسلامی بہنوں کو پردے کی حالت میں اس اجتماع کو دکھانے اور سنانے کا اہتمام کیا گیا ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ وہاں سب ہمارے سلسلے میں شامل ہوں گے. آئیے ہم نے تلاوت کی اچھی اچھی نیتیں سنی, نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم کی اچھی نیتیں سنی, کچھ میں بھی اپنی نیتوں کو شامل کر لیتا ہوں اور آپ بھی کچھ اچھی نیتیں کر لیں. یہ نیتیں کیوں بار بار کروائی جاتی ہیں؟ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے قربان کہ آپ نے ہمیں جہاں بہت سارے شعبوں میں ہماری رہنمائی فرمائی, وہاں ہمیں نیت کے حوالے سے بھی ایک بڑا پیارا درس عطا فرمایا, ہمیں اس بارے میں بھی ہمیں علم عطا فرمایا. پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث پاک سنیے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, نیت المؤمن خیر من عملی, یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک, کئی لوگوں نے وہ حدیث پاک سنی, ہم دہراتے بھی رہتے ہیں لیکن اس طرف توجہ نہیں جاتی. اس کا ایک جز ہے, دا بگننگ پارٹ آف دیٹ حدیث, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہم اس بارے میں بھی سنتے رہتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, شیخ طریقت امیر علیہ سنت کیا فرماتے ہیں, نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا. نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اس قدر ثواب بھی زیادہ. امیر علیہ سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا, اور ان میں سب سے پہلا جو مدنی انعام ہے وہ بھی نیتوں ہی کا ہے, نیتوں کا مدنی انعام میں عطا فرمایا. تو آئیے مدنی چلے کے ناظرین حسب حال نیتیں کر لیجئے. میں نیتیں دہراتا جاتا ہوں, آپ ان نیتوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے اور انشاءاللہ عزوجل کا نعرہ لگاتے جائیے. اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں, اول تا آخر اس سلسلے میں بیان میں شریک رہوں گا, یہ بھی نیت کر لے. موبائل فون بند رکھوں گا, نہ فون ریسیو کروں گا, نہ کسی کو فون کروں گا, نہ ایس ایم ایس کروں گا, نہ کسی کا میسج پڑھوں گا. یہ نیتیں بھی آپ سب کر لیں, کیونکہ نارملی موبائل جب ساتھ ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے تو توجہ نہیں رہتی, اور بالخصوص جہاں قرآن و شریعت کی بات ہو رہی ہو, احکام شریعت بتائے جا رہے ہو, تو بعض اوقات جو ہماری کنسنٹریشن اگر لوز ہوتی ہے تو ہم جو ہاں ہوتا ہے وہ نہ سمجھ لیتے ہیں, نہ کا ہاں سمجھ لیتے ہیں. تو ہمیشہ جب بھی اجتماعات میں شرکت ہو, اس طرح کی محافل میں جائیں, تو اپنے موبائل فون کو آف کر دیا کریں. اسی طرح ایک اور نیت آپ کر لیجئے کہ بلا وجہ کپڑے بدن سر یا داڑھی کے بال سہلانے, دریوں سے دھاگے نوچنے, انگلیوں سے فرش پر کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے, دوسروں کو اشارہ کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. تو ممکن ہو ہم تو آپ کو نہیں دیکھ سکتے, لیکن آپ امیدیں میں دیکھ رہے ہوں گے, تو دو زانو جس طرح ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں, جن جن کے لیے ممکن ہو اس طرح بیٹھ جائے جتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں. جی ہاں, تعظیم ماشاءاللہ اس طرح بیٹھ جائے, اور تعظیم کی نیت سے تو انشاءاللہ اس بیٹھنے کا بھی آپ کو اللہ نے چاہا تو اس طرح بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا. اگر مجھے بتایا گیا فیضان مدینہ سیکرامنٹو کیلیفورنیا میں فل ہوتا جا رہا ہے جگہ, تو اگر بھر گیا ہو تو دوسروں کے لیے سرک کر, یہ بھی ایک نیت کر لیتے ہیں کہ ضرورت سمٹ کر سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا, دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. تو اس طرح بھی اچھی اچھی نیت کی جا سکتی ہیں. حسب موقع عزوجل صلی اللہ تعالی وسلم رضی اللہ تعالیٰ نو اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا, یہ بھی نیت کر لیں. ایک اور بڑی اچھی نیت ہے وہ یہ کر لیں, مدرسے کے ناظرین جو گھروں میں بیٹھے سن رہے ہیں وہ بھی نیت کر لیں کہ خاص خاص باتیں لکھوں گا. یہ جو اہم پوائنٹس ہوتے ہیں اگر ہم اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیں گے تو یہ ہمارے لیے ایک خزانہ بنتا چلا جائے گا. اور مدنی چینل تو الحمدللہ ایک الیکٹرانک ٹیچر ہے. وین ایور یو واچ مدنی چینل, اف یو رائٹ ڈاؤن دا پوائنٹس, امپورٹنٹ پوائنٹس آف دا بیانات اینڈ دا سلسلہ, انشاءاللہ یو کین گیٹ سو مینی مدنی فلاورز فرام مدنی چینل. تو ہمیں ایک مدنی گلدستہ ہمارے لیے بنتا چلا جائے گا. اسی طرح اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام, مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. آپ امید ہے کہ اجتماعی صورت میں دیکھ رہے ہوں گے, تو یہ بھی اچھی نیت ہے کہ اجتماع کے بعد ملیں گے ایک دوسرے سے, سلام کی سنت بھی ادا کریں, ملاقات بھی اچھی طرح کریں, انفرادی کوشش بھی کریں. تاپا امیر علیہ سنت ایک اور بڑی پیاری نیت عطا فرماتے کہ با نیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. تو ماشاءاللہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کہ جب گفتگو فرماتے تو مسکراتے رہتے. تو یہ نیت اگر ہو جائے گی, نارملی ہم دوسرے کو اچھا لگانے کے لیے مسکراتے ہیں نا, ویل مینرڈ اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے مسکراتے ہیں, تو اس میں ثواب نہیں ملے گا. لیکن وین ایور یو ٹاک اینڈ اف یو وانٹ ٹو اسمائل آن یور فیس, اف یو میک اسمائل آن یور فیس, بٹ انٹینشن از that this is the sunnat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then you get the reward of that. یعنی پھر آپ کو مسکرانے کا بھی ثواب ملے گا. دیکھیں کتنی پیاری سنت ہے, مسکراتے رہیے اور ثواب لوٹتے رہیے, یہ نیت کا فائدہ ہے. تو یہ چند نیتیں تھیں, بہت ساری نیتیں کی جا سکتی ہیں. اور اب میں الحمدللہ امیر علیہ سنت جہاں مدنی چلے کے ناظرین کو نیتیں عطا فرماتے ہیں, وہاں بیانات کرنے والوں کو بھی نیت عطا فرماتے ہیں. میں بھی کچھ نیتیں کر لیتا ہوں اور یہ نیتیں ہمارے مبلغین کو بھی کام آئیں گی, جو بیانات کرتے ہیں, جو درس دیتے ہیں, اجتماعات میں شرکت فرماتے ہیں. تو میں کچھ حسب حال اپنی نیتیں کرتا ہوں, اس میں جن آپ اپنے لیے چاہے تو نوٹ بھی کر لیجئے. پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 16, اور اسی طرح سورہ نحل جو 16 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 125. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ, ترجمہ کنز الایمان, اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے, اس میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا انشاءاللہ. میں یہ نیت کر لیتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلغوا عنی ولو آیا, یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو, اس حدیث پاک میں دیے ہوئے حکم کی پیروی کروں گا انشاءاللہ. میں نیت کرتا ہوں, اعلی کلمۃ الحق, یعنی اللہ کا کلمہ بلند کروں گا, نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. موقع کی مناسبت سے صلوا علی الحبیب, اذکر اللہ, توبوا الی اللہ وغیرہ کہوں گا. عربی, انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی یا حب جا وغیرہ کا ابھار ہوا تو بولنے سے بچوں گا انشاءاللہ. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر بیان کرنے, بات چیت کرنے, چلنے پھرنے یا ایسے ہی بیٹھے ہوئے بھی حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. خشوع نفاق, یعنی اعضا میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو, اس سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, مدرسۃ المدینہ, نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر لوں گا انشاءاللہ. اور آج کے بیان اور اب تک کی نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والے ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, شہیدان و اسیران کربلا, تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین, سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین, مدنی قافلوں کے مسافرین, مدنی انعامات کے عاملین اور تمام مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, خصوصاً سرکار اعلی حضرت اور انشاءاللہ ہمارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کروں گا, آمین. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ونس اگین وی آر ویلکم یو اوور سلسلہ دا بلیسنگز آف میلاد, فیضان میلاد. جس طرح میں نے اپنے بیان کے شروع میں عرض کیا تھا کہ الحمدللہ آج کا سلسلہ اسپیشلی امریکہ اور کینیڈا کے اسلامی بھائیوں کے لیے ہے, اور کئی مقامات پر اسلامی بھائی جمع ہیں, اور آج ہم نے اپنے سلسلے میں بہت کچھ آپ کو دکھانا بھی ہے. جی ہاں, آپ دیکھ تو رہے سلسلہ, لیکن کچھ اسپیشل بھی ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. آپ کی انشاءاللہ کچھ فرمائشیں بھی سلسلے میں شامل کریں گے. لائیو مدنی چینل اسکائپ آئی ڈی پر آپ ہمیں نعت شریف کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں, تلاوت کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ اسلام میں موجود ہے. اور ہم نے جس طرح شروع میں کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کچھ مدنی پھول آپ کی طرف بڑھائیں گے, امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے چلے جائیں گے. سب سے پہلے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. سبحان اللہ, تو جب بھی بک میں, کتاب میں درود پاک لکھیں, اچھی اچھی نیتیں کر لیں, اچھے انداز سے لکھیں, پھر اس کتاب کا ادب بھی کریں, جب تک درود پاک لکھا رہے گا فرشتے استغفار کرتے رہیں گے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک خاندان کے بارے میں کچھ سنتے ہیں. ولادت سے پہلے کیا سرکمٹینسز تھے, کیا اس وقت کا انوائرمنٹ تھا, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک خاندان ہے, چند باتیں اس کے بارے میں سنتے ہیں. توجہ کے ساتھ سنیے گا, اور پھر ایک بڑا ہی عظیم واقعہ جو آپ کی ولادت سے پہلے رونما ہوا, اس کے بارے میں انشاءاللہ چند باتیں سنیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا خاندان اور اس کی جو نسبت تھی شرافت میں, تمام دنیا کے خاندان سے اشرف و اعلیٰ ہے. اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی بھی اس کا رد نہ کر سکے. چنانچہ حضرت ابو سفیان کہ جب وہ کفر کی حالت میں تھے, بادشاہ روم ہرکل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ ہوا فینا ذو نسب, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آلی خاندان ہیں, حالانکہ اس وقت وہ آپ کے بدترین دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں میں آپ کا وقار گرا دیں. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنانہ میں قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا. سبحان اللہ, کیا مرتبہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا, کیسا پیارا خاندان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا, کیسی وہ کہتے ہیں نا وصف ہوئے لاجواب, ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب اور نام ہوا مصطفیٰ, تم پہ کروڑوں درود اعلی حضرت لکھتے ہیں نا, تو یہ مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اچھا قریش ہم سب سنتے ہیں, قریشی ہم سنتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریش قبیلے سے تھے, یہ قبیلہ قریش کیوں کہلاتا تھا اور اس کے بارے میں بھی کچھ سنتے چلیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی گوناگو خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں, مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے. ان با کمالوں میں سے فہر بن مالک بھی ہیں, ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے. جی ہاں, فہر بن مالک کی جو اولاد ہے ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی کہلاتی ہے. فہر بن مالک قریش کیوں کہلاتے ہیں؟ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے. یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب رہتا ہے اور کبھی مغلوب نہیں ہوتا, چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خدا داد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے, اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے. چنانچہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماں باپ دونوں طرف سے قریشی ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. ہاشمی ہم سنتے ہیں, ہاشم قبیلہ یہ اس کو کیوں کہتے ہیں اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے تھوڑا سا یہ بھی سن لینا. ماشاءاللہ آج ہم وہ مدنی پھول سننے جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہمارے کئی ویورز کے لیے کئی ناظرین کے لیے ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا. اور یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قبیلے ہیں اور ان سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلانگ کرتے ہیں, تعلق ہے آپ کا, تو ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک, ان کا اصلی نام عمر تھا, انتہائی بہادر, بے حد سخی اور اعلی درجے کے مہمان نواز. ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا, لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے, تو یہ ملک کے شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پاک پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں فرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا. اس دن سے لوگ ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے. دا میننگز آف ہاشم, ہاشم کے معنی کیا ہے؟ روٹیوں کا چورا کرنے والا. تو انہوں نے حاجیوں پر جو سخاوت کی اور لوگوں کو پیٹ بھر کر کھلایا تقسیم کیا, اس دن سے آپ کا نام ہاشم پڑ گیا اور یہ قبیلہ پھر جو ہے وہ ہاشمی قبیلہ کہلانے لگا. یہ چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے, اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے. بہت حسین اور خوبصورت اور وجیہ تھے. جب سن شعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خرزج کی ایک سردار عمر کی صاحبزادی سے ہوئی, جن کا نام سلمہ تھا اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے. چونکہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستے میں انتقال کر گئے, اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے اور جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے. عبد المطلب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا اور ان کا اصلی نام شیبہ ہے. یہ بھی بڑے نیک نفیس اور عابد و زاہد تھے. غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے جاتے اور کئی کئی دنوں تک لگاتار خدا کی عبادت میں مصروف رہتے. رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور پیارے آقا کے دادا حضرت عبد المطلب کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی. کیا بات ہے سوچیے یارے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی ولادت نہیں ہوئی, دنیا میں ظاہری آپ تشریف نہیں لائے, آپ کے دادا میں نور نبوت ایسا چمکتا تھا کہ آپ کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی, سبحان اللہ. اور اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی, مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے, تو دعا قبول ہو جاتی تھی. یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے, چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے, اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے. اس لیے ان کا قلب, ان کا جو ہے لقب جو ہے پرندوں کو کھلانے والا, پرندوں کو کھلانے والا مطعم الطیر, یہ مشہور تھا. اور شراب اور زنا کو آپ اس وقت بھی حرام جانتے اور عقیدہ کے لحاظ سے موحد تھے, یعنی وہ توحید کے ماننے والے تھے. زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پٹ گیا تھا, سوکھنے کے قریب تھا, اور اس کے مطلب وہ اس ورکنگ پوزیشن میں نہیں تھا, آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے خدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اصحاب فیل کا واقعہ بڑا ایک امیزنگ واقعہ ہے, ایک بہت امیزنگ سٹوری ہے, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے ہوئی, اور اس کی ڈیفینیشنز, اس کی تفصیل قرآن مجید میں موجود ہے. آپ ہی کے دور میں پیش آیا, آپ نے دنیا سے جو پردہ فرمایا وہ 120 سال کی عمر میں فرمایا. اصحاب فیل کا واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے ایک امیزنگ اور ایک بہت عظیم واقعہ ہوا اسلام کو, اور میرے پیارے اسلام, اسلام کی حقانیت اس واقعے سے کیسی ظاہر ہوتی ہے, کیسے کعبے کی حفاظت ہوئی, کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے جو مکے کو اور کعبے کو ڈھانے آئے تھے ان کا کس طرح میرے رب عز و جل نے مسلمانوں کی, جو وہاں کے لوگ تھے, متولی تھے, کعبے کے چاہنے والے تھے, جو عقیدہ موحد جس طرح میں نے کہا کہ توحید کے ماننے والے تھے, ان کی مدد فرمائی گئی, اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. یہ سب باتیں بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. آپ کے میسجز بڑی تعداد میں مل رہے ہیں, ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے کچھ میسجز بھی شامل کریں گے, آپ کی کچھ فرمائشیں بھی شامل کریں گے. میلاد جو ہے, مولود جو ہے وہ نثر میں بھی, یعنی کچھ بیان کی صورت میں بھی مناتے رہیں گے, کچھ انشاءاللہ ترنم میں نعتوں کی صورت میں بھی انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے. نور نبی والا صاحب کا بھی ہمیں میسج ہے, ہمیں ہیوسٹن میں ہمارے اسلامی بھائی سن رہے ہیں. اسی طرح الحمدللہ بہت سارے ہمیں میسجز آ رہے ہیں. نور والا آیا ہے ٹورنٹو, عادل اتاری بھائی کینیڈا سے انہوں نے ہمیں فرمائش کی ہے. اسی طرح ایک نور والا آیا ہے, اسی طرح ایک اور فرمائش ہے, وی آر سٹنگ ان فضان مدینہ مسجد ان ٹورنٹو واچنگ لائیو مدنی چینل, انجوائنگ لائیو مدنی چینل ود لاٹس آف اسلامک بردرز اینڈ چلڈرنز, ماشاء اللہ ویلکم یونیورس سلسلہ. یہ وضاحت کرتا چلوں کہ مسجد کے اندر کہیں بھی مدنی چینل نہیں چلایا جا سکتا اور ابھی نہیں چلایا جا رہا, جہاں ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں وہ مسجد نہیں ہے. اسی طرح زبیر احمد, السلام علیکم فرام ونیپنگ کینیڈا, واچنگ مدنی چینل سنس باپاز مدنی مذاکرہ بکیم اتاری 1.5 years ago through مدنی چینل, آئی لو باپا اینڈ ایوری تھنگ دیٹ بلانگس ٹو باپا. ماشاء اللہ زبیر احمد اتاری, پلیز دعا فار استقامت, ان شاء اللہ یو آلسو میک دعا فار اس بردر ول میک فار یو. ماشاء اللہ رات کو مدنی مذاکرے سے ہی براہ راست دیکھ رہے ہیں. ہاں آپ کا تو کل ابھی دن تھا اور اب شام ہوئی ہے, تو آپ ہمارے ساتھ ہیں. ابو بکر اتاری, السلام علیکم. وعلیکم السلام حبیب بھائی, وی آر واچنگ مدنی چینل ان کیلیفورنیا یو ایس اینڈ آئی وانٹ ٹو ریکویسٹ فار اے نعت. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے حضور, فرمائشیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. ہمیں رشیا میں بھی اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں. ایک اور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, یہ ہمارے کیلیفورنیا کے اسلامی بھائی کی فرمائش ہے. فرمائشیں تو بہت ساری ہیں, آئیں گی چند چند اشعار آپ نعت شریف کی بھی سنا دیں, پھر تیار ہو جائیں, ہاتھ میں پرچم ہونے چاہیے, اور انشاءاللہ مل جل کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرتے. پھر ابھی اصحاب فیل کا واقعہ بھی آپ کو سنانا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت, جی ہاں ایٹ دا ٹائم آف برتھ کیا معجزات ہوئے, کیا میریکلز ہوئے, وہ بھی انشاءاللہ سنیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تجھے تیرے تو آمد آمد ہے بولو لرحبا بولو لرحبا دیوانو بولو لرحبا بولو لرحبا یہ کون سی شگ والا آمد آمد ہے لرحبا بولو لرحبا والا آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا کون سی شگن والا آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج تارا سنگم کی طرح آمد آمد ہے بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا باپا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا سجود کی آمد مرحبا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا نور لے آیا ہے تارا لالا دیکھو کیسا نور آیا ہے اسارا تو اسارا لالا جایا سود لالا اسارا تو اسارا لالا جایا بھی بلا پڑو اسارا تو اسارا لالا جایا سود لالا اسارا تو اسارا لالا جایا بھی بلا لالا نور والا آیا ہے نور لے آیا نور والا آیا ہے نور لے آیا ہے سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور آیا ہے اسارا تو اسارا والا یا رسول اللہ اسارا تو اسارا والا یا حبیب اللہ نور والا آیا ہے نور لے آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے آیا ہے سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے اسارا تو اسارا والا یا رسول اللہ اسارا تو اسارا والا یا حبیب اللہ یہ نور والا آیا ہے ہم کہتے ہیں امیر اہل سنت اپنے بڑے پیارے رسالے صبح بہارا اس میں بڑی پیاری الفاظ میں یہ ارشاد فرماتے کہ سرکمٹینسز کیا تھے حالات کیا تھے اور آقا جب تشریف لائے تو کیا کچھ ہوا کیسے لوگ خوش ہو گئے اور کیسی ظلمتیں کافور ہو گئیں اس کے ہمارے انگلش ٹرانسلیشن سے اس نیت کے ساتھ کچھ انگلش ورسز انگلش پیراگراف پڑھوں گا تاکہ وہ اسلامی بھائی ہمارے جو اردو اچھی طرح نہیں جانتے ان کے لیے بھی کچھ انٹرسٹ کا سامان ہو. When the darkness of disbelief and idolatry prevailed everywhere in the universe, a light shone in the sacred house of Sayyidatuna Amina radiyallahu ta'ala anha in Makkatul Mukarrama, which brightened the entire universe. The Holy Prophet, the most generous, the Noor incarnate, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, for whom the troubled humanity was anxiously waiting, came as a mercy for all the worlds. مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. Congratulations, the last prophet sallallahu alaihi wasallam has come. Congratulations, the mercy for all the world has come. The holy prophet sallallahu alaihi wasallam came into the world on the 12th of Rabiul Nur Sharif at the time of dawn and changed the dark night of miseries, difficulties, troubles and tribulations into the bright and auspicious morning of happiness. مسلمانو صبح بہارا مبارک وہ برسات انوار سرکار آ. Congratulations on the arrival of the blessed morning. Our Lord sallallahu alaihi wasallam has come showering noor. As soon as Allah's noor sallallahu alaihi wasallam arrived on the earth on 12th Rabiul Nur, the dark clouds of oppression and disbelief disappeared. An earthquake struck the palace of Kisra. The Iranian king, 14 spikes fell off the flame which had been continuously blazing for 1000 years in Iran was extinguished. River Sava got dry, the Kaaba began to sway, and idols fell on their heads. Teri aamad thi کہ بیت اللہ گزرے ہو چکا, تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. آمد تھی بیت اللہ گزرے ہو چکا, تیری آمد تھی تیری آمد تھی تیری آمد کی بیت اللہ گزرے ہو چکا, تیری ہیبت ہر بل بھر پھرا جا گر گیا, ہے بل بھی کے ہر بل بھر پھرا جا گر گیا. Translation, upon your arrival the Kaaba swayed, every idol fell tremblingly, it was afraid. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں نور والا آیا ہے, نور آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارا عالم یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں, اب اصحاب فیل کا واقعہ, ٹھیک ہے نا, سورہ فیل ہم کئی بار سنتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں ایسا کیا واقعہ ہوا تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے, 55 days بفور, یمن کا بادشاہ ابرہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے مکہ پاک پر حملہ آور ہوا. اب جب وہ مکہ پاک کی طرف آنے لگا تو اس نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا. ان میں سے 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے, جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا تھے. عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا, چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے ابراہ کے لشکر میں چلے گئے, ان کے پاس گئے. اور جب ابراہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار ان سے ملاقات کے لیے آیا ہے تو اپنے خیمے میں بلایا عبد المطلب کو دیکھا کہ بڑے روب والے ایک وجیہ بلند قامت حسین و جمیل آدمی ہیں اور ان کی پیشانی پر نور نبوت چمک رہا ہے, تو صورت دیکھتے ہی ابراہ مرعوب ہو گیا, وہ انسپائر ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اترا, آپ کو ریسپیکٹ دی, تعظیم و تکریم کے لیے وہ کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کرنے لگا کہ کہیے سردار قریش, آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے, ریزن کیا ہے کہ آپ میرے پاس آئے ہیں؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں جو آپ کے لشکر کے جو سپاہی ہیں وہ ہانک لائے ہیں, وہ لے کر آ گئے ہیں, آپ ان سب مویشیوں کو, ان سب اینیملز کو ہمارے حوالے کر دیجئے. ابراہ نے کہا کہ اے سردار قریش, میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بڑے حوصلہ مند ہیں, بہت بریو ہیں, شاندار آدمی ہیں, آپ مجھ سے اونٹوں کا سوال آپ نے جو کیا, میری نظروں میں آپ نے اپنا وقار کم کر دیا ہے. اونٹ اور بکری کی کیا حقیقت ہے, میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں, آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی, آپ نے اس بارے میں مجھ سے کوئی کوشچن نہیں کیا. تو حضرت عبد المطلب نے کہا مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے, کعبہ میرا گھر نہیں ہے. یہ ایک تاریخی جملہ آپ نے فرمایا جو آج بھی سنہرے حروف میں کتابوں میں لکھا ہے, ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ہسٹوریکل یہ سینٹنس تھا کہ کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے اور وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا, مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے. یہ سن کر ابراہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا, اے سردار مکہ سن لیجئے, میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا, کیونکہ مکہ والوں نے ہمارے جو عبادت گاہ ہے اس کی بے حرمتی کی ہے, میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبے کو مسمار کرنا, اس کو ڈسٹروائے کرنا ضروری سمجھتا ہوں. عبد المطلب نے فرمایا آپ جانے اور خدا جانے, میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابراہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا. حضرت عبد المطلب اپنے تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ پاک سے باہر نکل جاؤ, پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ اور چھپ کر پناہ لو. مکہ والوں سے جب یہ کہا اس کے بعد اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو لے کر اب خانہ کعبہ جاتے ہیں. اب وہ تاریخی وقت ہے, یادگار وقت ہے, مکہ والے پہاڑ کی چوٹیوں پر ہیں, حضرت عبد المطلب چند لوگوں کے ساتھ کعبہ شریف کے قریب پہنچے ہیں اور ایک فوج ہے جو حملہ کرنے والی ہے, ڈھانے کے لیے آنے والی ہے. حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں گئے, دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے, اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے, لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور ان جو غیر مسلمین ہیں ان کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما. عبد المطلب نے یہ دعا مانگی, اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے, یقین تھا کہ اب خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھیں گے. اب رہا جب صبح کو کعبہ کو ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور جب قریب پہنچا تو اس کا ہاتھی جس پر ابراہ خود سواری کیا کرتا تھا جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا, اس کو مارا, اسے للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا. اب اسی حالت میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا, چھوٹے چھوٹے پرندے تھے, ننے مننے پرندے تھے, جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں, سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے. ابابیلوں کے ان دل بادل لشکروں نے ابراہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگباری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابراہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے. ابابیلوں کی سنگباری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری چھوٹا سا پتھر کسی فیل سوار پر, ہاتھی ایلیفنٹ جو رائڈر تھا اس کے اوپر گرتی تھی تو اس کے سر پر پڑتی تو اس آدمی کے بدن کو چھیتی ہوئی ہاتھی کے بھی بدن سے پار ہو جاتی تھی. ابراہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا اور وہ سب کے سب ابراہ اور اس کے ساتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ عز و جل کی پکڑ بڑی سخت ہے. اس واقعے سے جہاں ہمیں رب تعالی کی شان و قدرت کا پتہ چلتا ہے, اسلام اور مسلمانوں اور اللہ عز و جل کے ماننے والوں، کعبے کی خدمت کرنے والوں اور اسلام کی، میرے پیارے اسلام دل میں محبت کرنے والوں پر رب کی عطاؤں کا ہمیں پتہ چلتا ہے. وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی کر لیں. کوئی ہے کہ جس کو جواب دینا ہے، اور اگر وہ ناراض ہو جائے تو پھر بندہ کہیں کا نہیں رہتا. یاد رکھیے، رب کی رضا جو ہے نا، اس کو زندگی کا ٹارگٹ بنائیے، ہدف بنائیے. اگر رب ہی ناراض ہو جائے تو پھر کیا بچے گا؟ سوچیے تو صحیح، کتنے احسانات ہیں مالک کے ہم پر. ہم پیدا ہوئے، ہمیں کپڑے عطا کیے ہمارے مالک نے، بھوک لگی تو کھانا دیا اللہ نے، بولنا نہیں آتا تھا، زبان عطا کی ہمارے رب نے، ہم نابینا بھی تو پیدا ہو سکتے تھے، آنکھیں عطا کی ہمارے رب نے، ہمیں ہاتھ اور پاؤں سلامت دیے ہمارے رب نے، پھر کتنا کرم کیا، مسلمان بنا دیا ہمارے مولا نے، آقا کا امتی بنا دیا، ہمیں بہت سو سے اچھا بنایا، اتنی عطائیں اور پھر بھی ہم رب کی نافرمانی کریں. یہ بھول جائیں کہ ہمیں اس کے دربار میں پیش ہونا ہے، اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یاد رکھیے، جس سے رب راضی ہوگا اسی کی نزا کے وقت اس کو آسانیاں ملیں گی، اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو نزا کی سختیاں، موت کی سختیاں ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ جس سے راضی ہوگا اس کی قبر جنت کا باغ ہوگی، اور جس سے اللہ ناراض ہو گیا، رب اگر ہم سے ناراض ہو گیا تو قبر جہنم کا گھڑا بن جائے گی. جس سے رب راضی ہوگا اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی ہوگی، ورنہ قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی. جس سے رب راضی ہوگا قیامت کے دن اسے نامہ اعمال سیدھے ہاتھوں میں دیا جائے گا، ورنہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. کمر اور پیٹ کو اس کے ہاتھ کو اس کے اندر توڑ کر نکالا جائے گا اور اس نامہ اعمال کو دیا جائے گا. جس سے رب راضی ہوا اسے عرش کا سایہ ملے گا، ورنہ وہ قیامت کی دھوپ کیسے برداشت کرے گا. جس سے رب راضی ہوا اسے انشاءاللہ آب کوثر پر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں جام ملیں گے، اور جس سے رب ناراض ہوا وہ پیاسا بلکتا رہے گا. جس سے رب راضی ہوا جب جنت میں جانے والوں کو جنت میں جانے کا مژدہ سنایا جائے گا تو اسے بھی جانے کا حکم مل جائے گا. لیکن اگر رب ناراض ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو مجرموں کی طرف بھیج دیا جائے، جہنم کی طرف بھیج دیا جائے. تو پتا چلا کہ دنیا اور آخرت میں رب کی رضا ہی سب کچھ ہے، لیکن ہم دنیا والوں کی رضا کی فکر تو کرتے ہیں. دنیا والے مجھ سے راضی ہو جائیں، میرے دوست راضی رہیں، میری فیملی راضی رہے، میرے جناب سرکل کے لوگ مجھ سے راضی رہیں. کبھی یہ سوچا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ میں ایسے کام کرتا ہوں کہ میرے رب عز و جل کی مجھے رضا مل جائے. آج ہمارا جو الٹیمیٹ گول ہوتا ہے وہ دنیا والوں کو خوش کرنا ہے. میں فیملی کو ٹائم دے رہا ہوں جناب، اس لیے دین کو ٹائم نہیں دے سکتا. مجھے آفس سے ٹائم نہیں ملتا، اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا. جناب مجھے اپنے کلچر کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اس لیے میں اپنا پیرنٹ سنتوں والا نہیں کر سکتا. ایوری ٹائم وی تھنک اباؤٹ اور انوائرمنٹ، اور فیملی، اور فرینڈز، وائی وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ دا پلیز پلیزمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ ہم سے خوش ہے کہ نہیں؟ اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہیں کہ نہیں؟ یاد رکھیے، ساری دنیا راضی ہو جائے اور اگر رب ناراض ہو گیا ہم کہیں کہ نہ رہیں گے. گر تو ناراض ہو میری خلافت اب سر آیا تھا رنگ شاد کرم گو Islamic brothers and viewers of Madani channel, please always think about Allah subhanahu wa ta'ala. میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں, یہ سوچئے کہ میں دنیا کو پلیز کرنے کی کوشش تو کرتا ہوں, میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ ساری دنیا راضی ہو جائے اور اگر رب ناراض ہے تو کوئی فائدہ نہیں. سب عزت کرے اور میں بارگاہ الہی میں اگر مردود ہوں تو اس عزت کا کوئی فائدہ نہیں, اور اگر سارے ناراض ہوں کوئی پوچھنے والا نہ ہو, اور اگر رب راضی ہے تو زندگی کا حاصل ہے. خدا را اے امریکہ میں رہنے والوں, اے کینیڈا میں رہنے والوں, اے دنیا کے مختلف ممالک میں سلسلہ دیکھنے والے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہ سوچئے کہ مرنے کے بعد کس کی خوشی کام آئے گی, اپنے باس کی جہاں جاب کرتا ہوں اس کی, یا امریکن پاسپورٹ ہولڈر ہوں, کینیڈین پاسپورٹ ہولڈر ہوں, دنیا بھر میں مجھے جناب ایک بڑا پریولیج ملتا ہے, ویئر ایور آئی گو آئی ہیو اندر لائن, مجھے الگ لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے, ایئرپورٹ پر بڑی آسانی سے گزار دیا جاتا ہے, دنیا میں میں اپنے آپ میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ مجھے یہ نیشنلٹیز حاصل ہیں, مجھے یہ ڈاکیومینٹس حاصل ہیں, میری ارننگ بڑی اچھی ہے, میں ویل سیٹلڈ ہوں. ارے دنیا میں پیسہ کما لیا تو کیا کر لیا, کمال کر لیا آپ نے. قارون کے پاس بھی بڑا پیسہ تھا, بڑے بڑے پیسے والے گزرے ہیں, دنیا میں آپ نے بڑا مرتبہ کما لیا. یہ ابراہ اپنی قوم کا سردار تھا اور اس کے پاس ایک ہاتھیوں کا لشکر تھا, مگر جب رب کی پکڑ آتی ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے, تو یہ مال, یہ سٹیٹس, یہ مرتبہ سب ڈیمولش ہو جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ وہی ہے, عزت والا وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے, جو زیادہ عبادت گزار ہے, رب سے ڈرنے والا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو مجھے بالخصوص یو کے, یورپ, امریکہ, کینیڈا, ان ممالک میں سن رہے ہیں, یہ جو ایئرپورٹس پر آپ جاتے ہیں اور آپ کو ایک بڑا اچھا فیل ہوتا ہے کہ آپ کو ایک الگ لائن سے بڑی جلدی گزار دیا جاتا ہے, کئی ملکوں میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو آن ارائیول ویزا دے دیا جاتا ہے. وین یو آر ارائیوڈ آن اینی ایئرپورٹ, آپ اس میں بڑا سیٹسفائی فیل کرتے ہوں گے, بڑا اپنے اندر ایک پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ اب دیکھو ہمارے پاس یہ ڈاکیومینٹ ہے. مگر سچ پوچھیے نا تو یہ ایئرپورٹس بھی ہمیں بہت کچھ یاد دلاتے ہیں. بڑی آسانی کے ساتھ وہاں سے کلیئر تو ہو جاتے ہو, کبھی یہ سوچا کہ قیامت کے دن بھی ایک لائن لگنے والی ہے. وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, ایک اعلان ہونے والا ہے, مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ. کبھی سوچا کہ اس دن میں کس لائن میں ہوں گا, اس دن کہیں ایسا تو نہیں کہ میں مجرموں کی لائن میں کھڑا کر دیا جاؤں. تو خدا را آج یہ دنیا میں تھوڑا بہت پریولیج مل جانا, ایک اسٹیٹس مل جانا, یہ کچھ نہیں ہے. رب راضی ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو قبر میں جا کر پچھتانا پڑے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا مہینہ ہے, کیا کیا ہم گناہ کر رہے ہیں, کیا کیا ہمارے اندر خطائیں, ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں, تو کیوں نہ توبہ کر لیں. آج آئے ہیں نا آپ اجتماع میں, فیضان مدینہ آئے ہیں, کیلیفورنیا میں جمع ہیں, ہیوسٹن میں جمع ہوں گے, نیو یارک میں جمع ہوں گے, ٹورنٹو میں جمع ہیں, کیلگری, اوٹاوا, مونٹریال, جہاں بھی آپ دنیا میں جمع ہیں, رشیا میں مجھے اسلام میں سن رہے ہیں, اور بھی دنیا میں نہ جانے آپ کہاں کہاں ہوں گے, موجود ہے نا سلسلے میں, کیوں نہ آج پکی توبہ کر لیں, آج اپنے آپ رب عز و جل سے ایک پکا وعدہ کر لیں کہ اب گناہ نہیں کریں گے. ایسا پیارا مہینہ ہمارے درمیان آ گیا, پیارے آقا کی ولادت کا مہینہ آ گیا, خوشیاں منانی ہیں. اور دنیا میں ایک دستور بھی ہے نا, جب کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے تو ہم کچھ نہ کچھ گفٹ دیتے ہیں, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے, تو آپ سب نے کیا تیار کیا ہے, کیا گفٹ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کریں گے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم کیا پیش کریں, وہ ہے نا شعر, کیا پیش کریں جانا, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. مگر ایک ہے نا کہ اگر ایک غریب فقیر آدمی کسی بادشاہ کو کوئی تحفہ پیش کرتا ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہی پیش کرتا ہے, لیکن جب بادشاہ عطا کرتا ہے تو وہ اپنی شایان شان عطا کرتا ہے. تو ہم تو وہ خالی دامن, تہی دامن, بھکاری آقا کے در کے کچھ نہ کچھ پیش کر دیتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ, اور پھر یہ امید رکھتے ہیں کہ جب آقا کی نگاہ کرم ہو جائے گی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا, ہمارے آقا ہم سے راضی ہو گئے, قبول کر لیا ہمارا یہ چھوٹا تحفہ, تو بیڑا پار ہو جائے گا. تو کیا نیت کر رہے ہیں؟ نمازوں کی پابندی کی نیت کر لی تھی. آج سارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جہاں جہاں جمع ہیں مدری چینل کے ناظرین سب پکی نیت, بس آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, یہ ہماری پکی نیت ہو جائے. پھر انشاءاللہ یہ نیت کر لیں کہ اگر اسلامی بھائی سن رہے ہیں آقا کا مہینہ آپ گھر بھی سجائیں گے, امید ہے نئے کپڑے بھی آپ نے سلوانے ہیں, انشاءاللہ امامہ سر پہ سجا لیجیے. پیارے آقا کی مبارک مہینے کا استقبال ہو رہا ہے ربیع النور والے دن, تو انشاءاللہ سنت و برا لباس پہن کے پرچم اٹھا کے خوب انشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومے مچائیں گے, جلوس میں بھی شرکت کریں گے. لیکن ہمارا ظاہر تو ہم سجا رہے ہیں, باطن سجانے کی کیا نیت کی؟ تو چہرے پر پیاری پیاری داڑھی کی نیت کر لیجیے. یہ نیت کر لیں, کم از کم یہ نیت کر لیں کہ بارہویں شریف کا پورا مہینہ ہم اپنی داڑھی کو ایک مٹھی سے کم نہیں کریں گے. پھر انشاءاللہ آقا سے التجا کر لیں گے, نگاہ کرم ہو گئی تو استقامت بھی مل جائے گی. اسلامی بہنیں مدنی جو برقعہ ہے پردے کی نیت کر لیں کہ بے پردگی نہیں کریں گی. تو اب یہ اچھی اچھی جو نیتیں ہیں نا, سنتوں کی نیتیں, نماز کی نیتیں, برائیوں سے بچنے کی نیتیں, گناہ سے بچنے کی نیتیں, خدا نہ خواستہ کوئی شراب پینے والا, کوئی بدکاری کرنے والا, کوئی جوا کھیلنے والا, اس طرح کے حرام کام کرنے والا کوئی اسلامی بھائی یا مدنی چل کے ناظرین میں سے کوئی سن رہا ہے, وہ نیت کر لے کہ میں آقا کے میلاد کی خوشی میں اپنے رب کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں. پھر انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ ہم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی میں یہ اچھی نیتیں کی ہیں, یہ تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں آقا کی بارگاہ میں, یا اللہ تو قبول فرما لے, ہمیں استقامت دے دے. اور پھر پیارے آقا کی نگاہ کرم ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا. ایک اور نیت وہ یہ کر لے کہ انشاءاللہ جس طرح امیر علیہ سنت ساری دنیا کے اسلامی بھائیوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ 12 ربیع النور شریف اپنے شہروں سے باہر نکل کر بنائیں, مدنی قافلے میں سفر کریں, تو انشاءاللہ امریکہ والے کینیڈا والے بھی پیچھے نہ رہے, آپ کے میسیجز آ رہے ہیں, نیتیں بھجوائیے کہ آپ بھی انشاءاللہ 10-11-12 ربیع النور مدنی قافلے میں سفر کر کے گزاریں گے. یہ چند تحفے پیش تو کریں, پھر دیکھیں کیا کچھ دربار مصطفیٰ سے عطا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پیش کریں گے نا. عادت کا صدقہ گناہوں سے نفرت, ولادت کا صدقہ گناہوں سے نفرت, ہو اچھائیوں سے مجھے پیار آئے, ہو اچھائیوں سے مجھے پیار آئے, ولادت کا صدقہ جیوں میں جہاں تک, ولادت کا صدقہ جیوں میں جہاں تک, نہ نزدیک دنیا اے بیکار آئے, نہ نزدیک دنیا اے بیکار آئے, ولادت کا صدقہ ہوں پابند سنت, ہمیں آر فیشن سے سرکار آئے, ولادت کا صدقہ مدینے میں آقا, ولادت کا صدقہ مدینے میں آقا, مجھے موت اے میرے سرکار آئے, مجھے موت اے میرے سرکار آئے, ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا غم دو, شاہ چشم نم کے طلبگار آئے, ولادت کا صدقہ ہو اخلاق اچھا, ولادت کا صدقہ ہو اخلاق اچھا, کبھی نہ ہنسی غم کو بیکار آئے, کبھی نہ ہنسی غم کو بیکار آئے, ولادت عبادت کا صدقہ پڑوسی بنانا، ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا، ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا، ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا۔ شاہ خلد میں جب یہ عطار آئے، شاہ خلد میں جب یہ عطار آئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مائی ڈیئر اسلامک برادرز اینڈ ویورز آف مدنی چینل، ولادت کا صدقہ حاصل کرنا ہے نا، ولادت کا صدقہ مانگنا ہے، خوب برکتیں لوٹنی ہیں، تو تیاری تو کیجئے نا، تبدیلی تو لائیے، دل اجیالا تو کیجئے، اچھی اچھی نیتیں تو کیجئے۔ جو اس وقت میامی میں، شکاگو میں، کیلیفورنیا میں، ہیوسٹن میں، نیو یارک میں، ٹورنٹو میں، مونٹریال میں، کیلگری میں، جہاں جہاں مجھے سن رہے ہیں، امریکہ کے علاوہ، کینیڈا کے علاوہ، دنیا بھر کے ناظرین جو سن رہے ہیں، دیکھیں اب تو بارہویں شریف قریب آیا چاہتی ہے، کیا ہمیں برکتیں نہیں لوٹنی، کیا ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رحمت حاصل نہیں کرنی؟ تو اچھی اچھی نیتیں کیجئے، تبدیلی لائیے اپنے اندر۔ کیا گناہ کرتے کرتے بارہویں منائیں گے؟ کیا آقا کی ولادت کے مہینے میں بھی ہم آقا کو ناراض کرنے والے کام کریں گے؟ میرے آقا فرمائے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آقا کا امتی جو یہ نعرے لگاتا ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن اس کو نماز قبول نہیں ہے، معاذ اللہ زبان حال سے وہ یہ کہہ رہا ہے، اس کو پیارے آقا کی سنتیں قبول نہیں ہے، آقا کے غیروں کے طریقے پر وہ عمل کر رہا ہے، یہ کیسی غلامی ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ ارے عملی ثبوت دیجئے نا عشق رسول کا، چینج لائیے اپنی لائف میں۔ جی ہاں، آپ نے یہ اپنے اطراف میں دیکھے جو کیلیفورنیا میں جمع ہے، شکاگو میں جمع ہے، مجھے بتایا گیا میامی میں اسلامی بھائی جمع ہے، تو آپ اپنے اطراف میں دیکھیں، آپ کو اس میں بھی امامے والے نظر آ رہے ہیں، امریکہ میں بھی تو امامہ پہنتے اسلامی بھائی، تو کیا آپ نہیں پہن سکتے؟ یہ بھی تو داڑھی رکھ کر آپ کے سامنے موجود ہے، آپ بھی چہرے پر آقا کی سنت سجا لیں، یہ دنیا والوں کی شرم چھوڑ دیں، ہم اپنے آقا کے غلام ہیں۔ ہم اعلی حضرت کا وہ شعر یاد رکھے کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس ملا میں میری ملا، ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں آقا کا غلام ہوں، میرے دین پارا ہے نہ نہیں، اور پھر آقا کے احسانات، میرے آقا کس قدر امت سے پیار فرماتے، روایتوں میں آتا ہے دنیا میں تشریف لائے رب حملی امتی کی صدا، یہ ولادت ہی کے واقعات میں ملتا ہے کہ سجدے میں تشریف لے جانا، رب حملی امتی کی صدائیں بلند کرنا، معراج کی شب ہمیں نہ بھولنا، دنیا سے تشریف لے جاتے وقت ہمیں یاد رکھنا، آج بھی قبر منور میں ہمیں یاد رکھنا، روایتوں میں مفہوم ملتا ہے میرے آقا یادگاری امت میں راتوں کو طویل سجدے کیا کرتے، اتنے طویل قیام فرماتے کہ آپ کے پیر اس ورم والے ہو جاتے، بعض اوقات پیروں سے خون جاری ہو جاتا، اس امت کو یاد کرتے ہوئے، اور ہم آقا کو بھلا بیٹھے۔ امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت اعلی حضرت ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، اے آقا کے امتیوں جو امریکہ، کینیڈا اور دنیا بھر میں بس رہے ہو، یاد رکھو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، ارے آقا تو کبھی نہ بھولے ہمیں اور ہم آقا کو بھلا بیٹھے۔ یہ لباس پہنتے وقت کیوں بھول جاتے ہیں کہ میں آقا کا امتی ہوں؟ یہ چہرے کو آئینے میں دیکھتے وقت کیوں بھول جاتے ہیں کہ میں نبی کا غلام ہوں؟ یہ انگریزی مال بناتے وقت کیوں بھول جاتے ہیں کہ نہیں نہیں میں آقا کا امتی ہوں، میرے آقا مجھے نہیں بھولے؟ یہ نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہے، مسلمان کیوں بھول جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ آج امریکہ، کینیڈا کے ینگسٹر بھی مجھے سن رہے ہوں گے، آج ہمیں کسی سے ملاقات کرتے وقت یہ کیوں بتانا پڑتا ہے کہ میرا نام یہ ہے، اور نام بتانے کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ہی از اے مسلم؟ ہمارا پیرنٹس ہمارا حلیہ نہیں بتاتا، ہمارا نام بتاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اس سے بڑی شرم کی کوئی بات ہے کہ مسلمان کے نام کو سننے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کو دیکھ کر پتا نہیں چلتا۔ آپ میری بات سے اتفاق کریں گے، بین ٹو امریکہ اینڈ کینیڈا، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں، بلکہ دنیا بھر میں اگر کوئی ایسا اسلامی بھائی مجھے سن رہا ہے کہ اس کو اپنے نام بتانے کے بعد سامنے والے کو یہ ریلائز کرنا پڑتا ہے کہ آئی ایم اے مسلم. تو اس سے بڑی شرم کی کیا بات ہے؟ ارے آقا کا غلام تو وہ ہوتا ہے کہ دور سے دیکھ کر پتا چل جائے کہ یہ کس کا غلام ہے، یہ کس کا امتی ہے، یہ کس ریلیجس کس ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے. مگر میجورٹی آف مسلم ان آل اوور دا ورلڈ دا پرابلم، بگ پرابلم از کہ جب ان سے ملتے ہیں وہ اپنا نام بتاتے تو پتا چلتا ہے مسلمان ہے، نہ چہرہ مسلمانوں والا، نہ لباس مسلمانوں والا، نہ گفتگو مسلمانوں والی، نہ زندگی کے اتوار مسلمانوں والے. یہ کیسی غلامی ہے؟ نہیں میرے پیارے اسلام بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہم آقا کی امتی ہے. چلے جیسی لائف گزری نا گزر گئی، توبہ کرتے ہیں آج، مگر اب تو میلاد کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، آقا سے محبت کا اظہار کرنے کا مہینہ ہے، اور ہم سب کے ہارٹس کے اندر، ہم سب کے دلوں میں نبی کی محبت ہے. ارے محبت ہے، جبھی تو آپ مدری چینل پر بیٹھے ہیں، جبھی تو آپ جمع ہوئے ہیں. تو آج چینج لائیے نا اپنی لائف میں، امریکہ، کینیڈا، جہاں موجود ہیں، دعوت اسلامی کے مدری ماحول کو پریکٹیکل جوائن کر لیجیے، لائیے اپنی لائف میں چینج. مدری قافلوں میں سفر، مدری انعامات پر عمل، اپنی زندگی کے ہر اسپیکٹ کے اندر آقا کی سنت کا خیال رکھیے، پھر دیکھیے زندگی کا لطف ملے گا آپ کو. جو آپ بے چینی میں ہوں گے، آپ پریشان بھی ہوں گے، کئی سلیبے اس وقت بے قراری میں ہوں گے، ایزی فیل نہیں کر رہے ہوں گے، بڑی پرابلمز ہوں گی، آئیے تو صحیح سنتوں کی طرف، قدم تو بڑھائیے دین اسلام کی حقیقی تعلیمات کی طرف، پھر دیکھیے دل کا قرار کیسے ملتا ہے، پھر دیکھیے مشکلیں کیسی دور ہوتی ہیں. میں اپنے رب کی طرف قدم بڑھاؤں گا تو پھر رحمتیں کیسی میری طرف چھما چھم برسیں گی. میں نافرمانیاں کر کے رب سے رحمت کی امید رکھ رہا ہوں، اگر میں فرما برداری کروں پھر دیکھیں کیسی کرم نوازی ہوگی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ دنیا بھر کے جو ناظرین ہیں، اچھی اچھی نیتوں کے بھی ہمیں میسج بھیجیں، مدنی قافلوں میں سفر کی نیتوں کے میسج بھیجیں، انشاءاللہ سنتوں پر عمل کرنے کی نیتوں کے میسج بھیجیں. اور آج ہمارا جو سلسلہ ہے فیضان میلاد، واقعی فیضان لے کر گھر جانا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عزوجل ہم نے بے شمار باتیں خوف خدا عزوجل کے حوالے سے، اللہ عزوجل کی رضا پانے اور اس کی ناراضی کے بچنے کے حوالے سے ہم نے سنی. الحمدللہ امریکہ، کینیڈا اور دیگر سینکڑوں مقامات پر اسلامی بھائی جمع ہو کر سن رہے ہیں، فیضان میلاد کو لوٹ رہے ہیں. الحمدللہ عزوجل ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے. ہمیں ہر وقت اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہنا چاہیے. الحمدللہ ایمان کی حفاظت کے بے شمار ذرائع ہیں، ان میں سے ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا ہے. الحمدللہ عزوجل دور حاضر میں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ ایک ایسی یگانہ روزگار شخصیات ہیں کہ جن کے فیضان نظر سے آج ایک بہت بڑی دنیا میں، بہت بڑے طبقے میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے. الحمدللہ عزوجل دیکھا جاتا ہے کہ وہی شخص کے جو کبھی مسجد کا رخ نہیں کرتا تھا، آج پانچوں نمازیں بلکہ نوافل کا پابند ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ کئی ایسے مناظر ہم امیر علیہ سنت کے ہاتھ میں ہاتھ دینے اور امیر علیہ سنت کے فیض کو پانے اور ان کی نسبت کو حاصل کرنے کے بعد دیکھتے رہتے ہیں. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی بھی امیر علیہ سنت کا فیضان ہے. الحمدللہ ہمارے درمیان وکیل اتار، رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری سلم الباری موجود ہیں، اور یہ بھی امیر علیہ سنت کے سلسلے میں مرید بناتے ہیں. آئیے ہم ان کے ذریعے امیر علیہ سنت اور امیر اہل سنت کے ذریعے قادری رضوی ضیائی سلسلے میں مرید ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت کی مزید ترکیب بنانے کی کوشش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہتے ہیں، اسلامی بہنیں جس طرح میں کہتا جاؤں اس طرح دہراتے جائیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ چونکہ امریکہ کینیڈا کے لیے اسپیشل یہ سلسلہ ہے، تو میں انگلش میں انشاءاللہ جو بیعت کے الفاظ ہیں وہ دہراؤں گا، آپ اس کو ریپیٹ کرتے جائیے اور انشاءاللہ آپ مرید ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. I repent from all my previous sins and promise that in future I will act according to Sharia. I will save myself from bad people اینڈ پیپل وتھ کرپٹ بلیوز آئی ول بی اسٹرکٹ ان پریئنگ صلاح اینڈ فاسٹنگ آئی ول سیو مائی سیلف فرام سنز سچ ایز ڈس اوبیئنگ پیرنٹس لائنگ بیک بائٹنگ سلینڈرنگ بریکنگ پرومسز swearing, watching films and dramas, listening to music, unveiling, etc. O Allah Azza wa Jal, accept my repentance and keep me steadfast on my intention. I become a murid of the Qadriya, Razaviya, Attariya way. I give my hand in your hand and through you I give my hand to Shaykh Tariqat Amir Ahl Sunnat Hazrat Allama Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi and through him I give my hand to Huzur Ghaus-e Pak radiyallahu ta'ala anhu. O Allah Azza wa Jal, accept me as a murid of Ghaus-e Pak and on the day of judgment raise me amongst the followers of Ghaus-e Pak. Ameen bijahin nabiyil ameen. Jo islami bhai aur islami behne aaj murid bane hain to wo ameer ahle sunnat ka mubarak shajara-e-qadriya اپنے ساتھ شجرہ قادری اتاریہ ضرور رکھیں. دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ اگر آپ فیضان مدینہ میں موجود ہیں تو وہاں موجود ہوگا. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatislami.net سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ہر نماز کے بعد کیا پڑھنا چاہیے, کام اٹک جائے تو کیا پڑھنا چاہیے, روزی میں برکت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے, بہت سارے ایسے وظائف جو ہم آسک کرتے رہتے ہیں, معلوم کرتے رہتے ہیں, وہ سب الحمدللہ قادریہ شجرہ قادریہ رضویہ میں موجود ہیں. تو ضرور اسے حاصل کیجئے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ کے بہت سارے میسیجز ہمیں مل رہے ہیں, کافی مقامات پر اسلامی بھائی جمع ہیں, اور میں امید رکھتا ہوں کہ آج انشاءاللہ اچھی اچھی نیتیں کر کے اپنی لائف میں تبدیلی لا کر ہم انشاءاللہ جائیں گے. مجھے علی اتاری فرام نیو یارک فیضان مدینہ, وی آر واچنگ یو امنگ ادر اسلامک بردرز, جزاک اللہ علی بھائی. ناؤ وی نیڈ دا انٹینشنز فرام یور سائڈ, دا گڈ انٹینشنز. دا گڈ نیوز از دیٹ ہاؤ مینی بردرز آر ان شاء اللہ میک انٹینشن دیٹ ول گو ان دا مدنی قافلہ, ہاؤ مینی میک انٹینشنز فار نماز ویئرنگ امامہ, دیٹ ٹائپ آف نیات, دیٹ ٹائپ آف انٹینشنز وی نیڈ. الحمد للہ اسی طرح ہمیں امریکہ کے مختلف جگہوں سے, کینیڈا سے میسج آ رہے ہیں. میں سعد نوید ٹورنٹو کینیڈا سے ایس ایم ایس کر رہا ہوں. مجھے نواز شریف کی انہوں نے فرمائش کی ہے, مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں. مرحبا عبد القادر اتاری بکی فرام ٹورنٹو کینیڈا, عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی مبارک ہو. جزاک اللہ عبد القادر بھائی. السلام علیکم, مائی نیم از ساجد محمود, آئی ایم فرام مسیساگا کینیڈا. ریمبر اسم یور پریئرز, آئی وانٹ ٹو دس نواز شریف. نعمتیں بانٹتا جس سمت وزیشان گیا. اسی طرح ایک میسج ہے شکاگو سے, میں مدنی منع, اچھا کہہ رہے کہ جس مدنی منع نے آپ کے ساتھ پمفلٹ تقسیم کیے تھے اس کے لیے دعا کروانی ہے. اچھا کینیڈا سے, اچھا ملاقات شکاگو سے. یہ مدنی منع اگر سن رہے ہیں تو بھائی انشاءاللہ آپ بھی مدنی حلیے میں رہیے, آپ کے گھر والوں کی طرف سے میسج ہے, ہماری ملاقات ہوئی ہوگی شکاگو میں. ربیع النور شریف مبارک ہو, فرمائش ہے وصف رخ ان کا کیا کرتے. فہید اتاری فرام ٹورنٹو. اسی طرح السلام علیکم, آئی لائک ویری مچ مدنی چینل, ٹورنٹو کینیڈا سے ہیں. جزاک اللہ خیرا. اسی طرح ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیلیفورنیا میں بڑی تعداد میں اسلامی بھائی فل ہو چکا ہے, اور وہاں پر الحمدللہ ہاتھوں میں جھنڈے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں سلسلہ. اسی طرح الحمدللہ ہمیں بتایا گیا کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہیوسٹن میں بھی اسلامی بھائی الحمدللہ موجود ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو, فرمائشیں تو آپ کی آ رہی ہیں, لیکن ہم نے آپ کے لیے کچھ کہا تھا کہ اسپیشل کچھ تیار کیا ہے. مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے, سیکھ رہے ہیں, کچھ محسوس ہو رہا ہے آپ کو, یہ تو ایک جھلک ہے نا. اور آج کے سلسلے کا ایک مقصد اور بھی ہے کہ امریکہ اور کینیڈا والوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری یہ تھی کہ مدنی چینل الحمدللہ وایا سیٹلائٹ ہمارے درمیان آ چکا ہے. لیکن کیا آپ نے اپنے گھر میں مدنی چینل وایا سیٹلائٹ لگوا لیا ہے؟ آپ جواب دیں گے ہم انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں. نہیں, انٹرنیٹ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے, اس وقت بھی شاید دیکھ رہے ہوں گے, وہ ریزلٹس نہیں ہے نا. کبھی سٹریمنگ رک جاتی ہوگی, کبھی بریک آ جاتا ہے, اہم بات سننا چاہتے ہیں اور کوئی چیز رک جاتی ہوگی. تو آپ وایا سیٹلائٹ لگوائیے. آپ کی دعوت اسلامی $19,000 اور اباؤٹ $20,000 ہم پے کر رہے ہیں. جی ہاں, امریکہ میں مدنی چینل کو صرف دکھانے کے لیے ہم $20,000 پر منتھ اپروکسیمیٹلی ہم پے کر رہے ہیں سیٹلائٹ سروس کو پہنچانے کے لیے آپ تک. آپ نے یہ دیکھا ہوگا مدنی چینل پر کوئی ایڈورٹائز نہیں ہے, یہ پیسے کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ دعوت اسلامی کے اسلام بھائی ماشاءاللہ اپنی جیبوں سے ہی عطیات جمع کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارے امریکہ کینیڈا میں مدنی چینل فری آف کاسٹ, آپ سے کوئی فیس تو نہیں لی جا رہی نا, آپ فری دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں میں. تو آپ اگر یہ $200-$250 کا جو خرچہ ہے یہ کر کے اپنے پاس ایک ڈش لگا لیں, اور جو مدنی چینل کے لیے ڈش لگے گی نا اس کا بہترین فائدہ یہ صرف مدنی چینل آئے گا, سبحان اللہ. تو مدنی چینل صرف آپ کے پاس آ جائے گا. تو اب مدنی چینل کیا ہے, اس کے فوائد کیا ہے؟ ایک تو فائدہ تھوڑی سی جھلک آپ نے ابھی تھوڑی دیر شرکت کر کے دیکھ لی ہوگی, تو وایا سیٹلائٹ اپنے گھر میں لگائیں گے تو یہ الیکٹرانک مبلغ آپ کے گھر میں آ جائے گا. تو اب مدنی چینل میں کیا کیا دکھایا جاتا ہے؟ مدنی چینل کے بارے میں ہمارے علماء, پاکستان کے صرف نہیں دنیا بھر کے جید علماء کیا کہتے ہیں. تو یہ چینل ہے کیا, اس کی کیا بینیفٹس ہیں, کچھ ہم نے آپ کے لیے اس کے پیکج تیار کیے ہیں. انشاءاللہ آپ کو مدنی چینل کے کچھ سلسلے, انگلش میں بھی سلسلے آتے ہیں جی ہاں, اس کا بھی کچھ کلپ دکھاتے ہیں, اور پھر علماء کیا فرماتے ہیں ہمارے اس پیارے پیارے مدنی چینل کے لیے. آئیے دیکھتے ہیں, پھر انشاءاللہ واپس آئیں گے. ہم نے اپنے سلسلے میں ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو امریکہ اور کینیڈا کے نگرانے کابینہ ہیں ان کو بھی لائیو کال پر لیں گے, ان کے بھی تاثرات لیں گے کہ آج امریکہ اور کینیڈا میں کیا سما ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, یہ کچھ کلپس دیکھیے, پھر ہم واپس آتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو کیا کیا بتائیں کہ مدنی چینل کیا ہے؟ بنچ آف فلاورز. آپ اگر چاہتے ہیں کہ برکتیں, رحمتیں اور علم دین کے مدنی پھول گھر بیٹھے آپ کو ملتے رہیں, فری آف کاسٹ ملتے رہیں, اور آپ سیکھتے چلے جائیں, آپ اپنے گھر والوں کے لیے مدنی انوائرمنٹ بناتے چلے جائیں, اپنے اندر تبدیلی لاتے چلے جائیں, مدنی چینل ہم سب کے گھروں میں ہونا چاہیے. نہ صرف ہمارے گھروں میں, ہمارے دوستوں کے, ہمارے ریلیٹیوز کے, سب تک ہم نے یہ پیغام پہنچانا ہے. اور آج اس سلسلے میں آپ نے ایک نیت یہ بھی کرنی ہے کہ سب نے اپنے گھر میں وایا سیٹلائٹ مدنی چینل چلانا ہے. جی ہاں, مدنی چینل کی فریکوینسی کیا ہے آپ کو اسکرین پر اب دکھائی جائے گی, فریکوینسی نوٹ کیجئے. اس فریکوینسی کو جا کر آپ نے سیٹ کرنا ہے. یہ فریکوینسی آپ کو چینل پر, آپ کو سلائڈ پر دکھائی جا رہی ہے, اور آپ کو ایک نمبر بھی دکھایا جائے گا. جی ہاں, اف یو آر ایوری ویئر ویئر ایور یو آر ان دا ورلڈ, اسپیشلی ان یو ایس اے, ان کینیڈا, آپ ٹیلی فون نمبرز بھی آپ کو دکھائے جائیں گے. ان نمبرز پر آپ مدنی چینل آرڈر کر سکتے ہیں. جی ہاں, ہمارے اسلامی بھائی آپ کو آپ کے گھر پر انشاءاللہ مدنی چینل پرووائڈ کریں گے ایک بہت نومینل فیس پر. اس میں بھی کوئی ہمارا بینیفٹ نہیں ہے, ہمارا کوئی اس میں پروفٹ نہیں ہے. جو پیسے لگیں گے جو سبسکرائبر کی طرف سے یا جو ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ اس کو لگاتا ہے, یہ وہ نمبرز ہیں جن نمبرز پر آپ رابطہ کر لیجئے, اور ان نمبرز پر آپ کال ابھی کر سکتے ہیں, پورے دن میں کر سکتے ہیں. اور آپ کال کر کے مدنی چینل اپنے گھروں میں لگائیے, ضرور لگائیے. اور مدنی چینل وایا سیٹلائٹ اگر آپ انٹرنیٹ پر دیکھ بھی رہے لیکن آج یہ نیت کر لیں, انشاءاللہ پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے. آپ نے علماء کرام کے تاثرات سنے, آپ نے یہ دیکھا کہ مدنی چینل پر کیا کیا آتا ہے. بہاریں اتنی ہیں, یقین کریں کہ اگر میں بہاروں پر ہی کلام کرنا شروع کر دوں کہ بینیفٹس کیا ہے. پچھلے دنوں ہمارا ایک مدنی قافلہ عرب شریف کے سفر پر تھا, اور ایک اسلامی بھائی کی مدینہ طیبہ میں ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی. سر پر امامہ, ابھی تھوڑی تھوڑی داڑھی ان کی آ رہی تھی. ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں کچھ مہینے پہلے, غالباً 6 مہینے پہلے, میں مسلمان نہیں تھا. تو ہمارے جو مبلک تھے وہ تھوڑے شوق ہو گئے کہ یار ابھی تو امامے میں ہیں, مدینے میں ہیں اور سنتوں کے لباس میں, تو کہا اچھا آپ کا کیا واقعہ, آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ کہتے کہ ہم بمبئی انڈیا سے ان کا تعلق تھا, اور کہتے کہ ہم اپنے گھر میں مدنی چینل دیکھتے تھے, میری والدہ دیکھتی تھی. تو میں نے اپنی والدہ کو کہا کیا یہ تم مسلمانوں والے چینل دیکھتی ہو, ہم تو اس دھرم سے, اس دین سے تعلق نہیں رکھتے, اس ریلیجس سے تعلق نہیں رکھتے. تو کہا نہیں, دیکھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ آج کے دور میں بھی نیچی نگاہوں کا درس دیتے ہیں, حیا کی باتیں کرتے. تو والدہ کو بڑا پسند آتا تھا مدنی چینل, امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے وہ بہت شوق سے دیکھتی تھی. پھر آہستہ آہستہ ہم بھائیوں نے بھی دیکھنا شروع کیے, ہم سب لوگ بڑے انسپائر ہو گئے کہ ایسی باتیں, اور اسلام اتنا اچھا مذہب ہے, ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے. اب کہتے ہیں کہ ہم بہت قریب آ گئے اسلام کے. اب یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا کہ ہم اسلام قبول کریں یا نہ کریں, دل تو چاہتا تھا کہ ہم اسلام میں داخل ہو جائیں, بٹ دا پرابلم از ہم یہ سوچتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمارے خاندان والے کیا کہیں گے، ہمارے محلے والے کیا کہیں گے، شہر والے کیا کہیں گے کہ اپنے آبا و اجداد کا جو ریلیجن ہے وہ تبدیل کر دیا، مگر دل چاہتا تھا کہ اسلام قبول کر لیں، اسی ہیزیٹیشن میں تھے، اسی کشمکش میں تھے کہ آن دیٹ پیریڈ آن دیٹ ٹائم نگران شورا جو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ہیں، آپ ان کے بیانات سنیں گے انشاءاللہ مدنی چل پر، جو دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے ان کا کیا انداز ہے اور ماشاءاللہ کتنے پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں، ان کا بیان لوگ کیا کہیں گے وہ اسی انہی دنوں میں ٹیلی کاسٹ ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہم سارے گھر والوں نے وہ بیان سنا، لوگ کیا کہیں گے، آفٹر دیٹ بیان واز ڈیسائیڈر، ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا لوگ کچھ بھی کہیں ہم مسلمان ہو جائیں گے، وہ بتاتے ہیں 12 گھر والے 12 کے 12 الحمدللہ مسلمان ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے پہلے میں مسلمان نہیں تھا، میرے اندر ریولوشن دیکھیے، تبدیلی دیکھیے کہ ہم سب مسلمان ہو گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے روزے پر مدینہ منورہ میں حاضری دینے پہنچے ہوئے ہیں۔ اب مطلب آپ سوچیے میرے پیارے اسلام، اس سے بڑا ریولوشن کیا ہوگا کہ کفر ایک طرف، ایمان نہیں ہے، کفر کے اندھیرے ہیں، اور اب ایمان بھی ملا اور مدینہ طیبہ کی حاضری بھی مل گئی، مومن کی معراج ہوتی ہے مدینہ جانا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر یہ کتنا بڑا احسان ہے جو مدنی چینل ہمیں ملا، اور کتنے مسلمان ہوئے، اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ان اسلامی بھائیوں سے بھی رابطہ میرا ہوا جو انڈیا میں، ہو سکتا ہے اس وقت بھی وہ سن رہے ہوں، ان کی والدہ سے بھی میری بات انہوں نے کروائی تھی، وہ رو رو کر مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹا میں نے اپنے ایک ایک بچے کو مفتی بنانا ہے، یعنی ماشاءاللہ ایسا ان کے اندر جذبہ، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان پر بھی استقامت دے، اور ماشاءاللہ اس طرح ان کے اندر یہ جذبہ ہے، تو یہ تو ایک بہار ہے مدنی چینل کی، امریکہ میں بھی مدنی چینل کی ضرور دھوم ہوگی، اور گھر گھر میں مدنی چینل پہنچانا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر لائیو امریکہ کی انتظامی کابینہ کے نگران موجود ہیں، اچھا لائن ڈراپ ہو گئی ہے، پھر انشاءاللہ ان کو لائن پر لیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے اس وقت کیا سما ہے امریکہ میں، کیا اسلام بھائی تیاری کر رہے ہیں، ربیع النور کی کیا تیاری ہے، اور مدنی چینل کے بارے میں ان کے کیا ویوز ہیں۔ یہ ایک میں نے آپ کو باہر سنائی، ایک پچھلے دنوں کی بات ہے، میں کسی ملک سے واپس آ رہا تھا تو ایروپلین میں، جہاز میں، میرے ساتھ ایک بہت مشہور چینل ہے اور پاکستان میں ریلیجیس چینل ہے، اس کے جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس فلائٹ میں میرے ساتھ تھے، وہ مدنی چینل دیکھتے تھے تو وہ پہچان گیا، میں بھی ان کو پہچان گیا، ملاقات ہوئی، ساتھ بیٹھ گئے ہم لوگ، تو ایسی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مدنی چینل کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مدنی چینل از ون دا بگیسٹ ویورشپ چینل ہے آپ کا، ہمارا چینل 2.1 کی گریڈ پر ہے، اس کی ریٹنگ ہوتی ہے، مدنی چینل 4.2 یعنی ہم سے بھی ڈبل ریٹنگ والا اللہ۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ اتنا بڑا چینل چلا رہے ہیں، ریلیجیس چینل بھی آپ کے پاس ہے، ہمارے اور آپ کے چینل میں اتنا فرق کیوں ہے؟ تو انہوں نے چند باتیں کی، اشفاق بھائی سننے والی اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہیں، کہتے ہیں ایک تو ہم تصور نہیں کر سکتے اتنا لائیو آپ آ جاتے ہیں، آپ 15-15 گھنٹے 16-16 گھنٹے لائیو چلے جاتے ہیں، اور آپ کے پاس کانٹینٹ اتنا ہے، بولنے والے ماشاءاللہ اتنے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایڈورٹائزمنٹ نہیں دیے، آدھا گھنٹہ کوئی دیکھتا ہے اس کو آدھے گھنٹے کا مواد مل جاتا ہے، ہمیں ہمارا چینل چلانے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ بھی دینا پڑتا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات انہوں نے یہ کی کہ آپ کے پاس وہ شخصیت ہے جو کسی کے پاس، سبحان اللہ، کہتے ہیں جب امیر علیہ سنت چینل پر آتے ہیں نا تو ہمارے سارے چینل لوگ بند کر کے صرف انہی کو دیکھتے ہیں، بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اردو نہیں جانتے، لیکن وہ مدنی، جب مدنی مذاکرہ آتا ہے یا امیر علیہ سنت لائیو ہوتے ہیں تو وہ چینل کھول کر دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ ان کو دیکھ کر دعا مانگ رہے ہیں، ہماری دعا قبول فرما لیں، تو یہ عقیدتیں ہیں، یہ محبتیں ہیں، اور یہ صرف پاکستان میں ہماری ریٹنگ ٹاپ پہ نہیں ہے، وی آر دا بگیسٹ الحمد للہ ویورشپ ان یو کے، دا موسٹ، میری یو کے کے چینل والوں سے ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا چینل جو ہے وہ ریٹنگ میں نمبر ون ہے، یہ کیوں نمبر ون ہوا؟ مدنی چینل کے ایڈورٹائزمنٹ یا کوئی ہماری مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، صرف مدنی چینل کا کانٹینٹ ہے، میں بار بار آپ کو یہ اس لیے سب کچھ بتا رہا ہوں کہ آپ سبا نیت کر کے جائیں گے کہ آپ نے اپنے گھر میں مدنی چینل لگانا ہے، ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں، چاہے کیلیفورنیا ہو، چاہے ہیوسٹن ہو، چاہے شکاگو ہو، چاہے نیو یارک ہو، کینیڈا میں ٹورنٹو ہو، کیلگری ہو، اٹاوا ہو، مونٹریال ہو، ویئر ایور یو آر، آج آپ سب نے آرڈر کر کے جانا ہے، $200-$300 بڑے خرچ کیے آپ نے دیگر چیزوں پر، آج مدنی چینل کی میلاد ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں صبح بہارہ کی محفل ہونے والی، امیر علیہ سنت کا بیان ہوگا بڑی رات کو، پھر جو مناظر ہوں گے یہ سب آپ نہیں دیکھیں گے اپنے گھروں میں، تو ضرور آپ نے مدنی چینل اپنے گھر میں آج آن کروانا ہے۔ امریکہ سے نگران کابینہ ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ نصیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اس وقت کون سے شہر میں آپ ہیں اور مدنی چینل دیکھ رہے ہیں؟ حضور الحمدللہ عزوجل آپ کی دعاؤں سے اس وقت الحمدللہ عزوجل کیلیفورنیا کے شہر سیکرامنٹو میں حاضری ہے، الحمدللہ اسلامی بھائی کثیر تعداد میں جمع ہیں ماشاءاللہ، اور اجتماعی ذکرانات میں شریک ہیں الحمدللہ عزوجل، مدنی چینل کی بہاریں لوٹ رہے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور کن کن شہروں میں مدنی چینل آج آپ کے پاس اطلاعات ہیں اجتماعی صورت میں دیکھا جا رہا ہے؟ الحمدللہ عزوجل حضور میری اطلاعات کے مطابق اس وقت الحمدللہ فلوریڈا میں، نیو یارک میں، ٹیکسس میں الحمدللہ، ڈالس میں، ہیوسٹن میں، شکاگو کے اندر، اور نہ جانے کن کن مقامات پہ جن اسلامی بھائیوں سے ہمارا رابطہ نہیں ہے، تو وہ وقتاً فوقتاً ای میل یہ اطلاعات موصول ہوتی رہتی ہیں کہ نیٹ کے ذریعے اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں، تو اب نیٹ والے بھی انشاءاللہ جب تقریبات سنیں گے تو انشاءاللہ عزوجل وہ بھی سیٹلائٹ کے ذریعے مدنی چینل کی برکتیں ضرور لوٹنے کی۔ نصیر بھائی آپ کیا فرق کرتے ہیں، کیونکہ آپ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، نیٹ کے ذریعے دیکھنا اور سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھنا، اس میں آپ کیا فرق کرتے ہیں، کیا بینیفٹس ہیں اور کیا اس کی ویژول اور اس کے افیکٹس کتنے کلیئر ہوتے ہیں؟ حضور یہ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ نیٹ اپنی جگہ پہ الحمدللہ بہت اس کے ذریعے ہم نے فائدہ اٹھایا۔ پچھلے دو سال سے ہم سیٹلائٹ کے ذریعے، یہاں ہماری ترکیب نہیں تھی تو نیٹ کے ذریعے الحمدللہ اور مختلف ڈیوائسز کے ذریعے دیکھا اسلامی بھائیوں نے بہت، مگر اب جب سیٹلائٹ کے ذریعے الحمدللہ مدنی چینل کی یہاں ترکیب ہوئی ہے تو فرق صاف واضح نظر آتا ہے۔ نیٹ کے ذریعے جب آپ دیکھ رہے ہیں تو بعض اوقات بفرنگ ہوتی ہے اور بیچ میں رابطہ آپ کا کٹ جاتا ہے۔ عین ممکن ہے بابا امیر اہل سنت دعوت برکات ملالیہ کچھ بیان فرما رہے ہیں، کچھ اپنے مدنی پھولوں سے ہمیں نواز رہے ہیں، کوئی شرعی مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، دارالافتاء کا کوئی سلسلہ ہے، وہ اگر درمیان میں رابطہ کٹ جائے تو وہ ہم یعنی سمجھ لیں کہ اس سے محروم بھی رہ سکتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ہاں کو نہ اور نہ کو ہاں، جس طرح آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ تو سیٹلائٹ کے ذریعے الحمدللہ یہ کنٹینیوسلی چلتا بھی ہے، اور الحمدللہ ایسی تراکیب ہیں کہ یہ سیٹلائٹ کے ذریعے جو ترکیب ہے ڈش کی، اس میں الحمدللہ مدنی چینل ہی الحمدللہ عزوجل نظر آنے کے اور غیر شرعی باتوں سے بچنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اچھا یعنی جو ہم سے بہت فرق ہے جی جی ماشاء اللہ، جو ہم سے یعنی سیٹلائٹ کے ذریعے جو ہمیں آرڈر کریں گے ان کے گھر میں صرف مدنی چینل آئے گا اور کوئی چینل نہیں آئے گا؟ جی الحمدللہ اس کی ترکیب بہت بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہے کہ صرف الحمدللہ اسلامی چینل اور الحمدللہ 100% نان کمرشل چینل اسلامی چینل مدنی چینل الحمدللہ ہم دیکھنے کی ترکیب کر سکتے ہیں اس کے ذریعے۔ تو کچھ گائیڈ کر دیں نصیر بھائی، اگر کوئی اس وقت امریکہ میں مجھے سن رہے ہوں، کینیڈا میں سن رہے ہوں اور وہ چینل لگانا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں اور اس کے چارجز کیا ہیں؟ حضور الحمدللہ ہماری کوشش جاری ہے کہ جو اب فی الحال ریٹ ہے ڈش جس ریٹ پہ ہمیں مل رہی ہے ہم اس سے بھی کم کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہول سیل کا رابطہ کر لیں، کیونکہ جس طرح آپ پہلے واضح فرما چکے تو کہ ہمارا کوئی اپنی ذاتی بینیفٹ نہیں ہے، ہم تو کوشش کریں گے اپنے اسلامی بھائیوں کو جتنا سستا مہیا کر سکیں کریں۔ تو اب فی الحال ایسا ہے کہ کم و بیش $160 کی، اور بعض مقامات تو یہ ہے کہ یعنی الحمدللہ انسٹالیشن سمیت یعنی نیو یارک میں میری معلومات کے مطابق 200 میں بھی ترکیب ہو سکتی ہے، مگر یہاں ہمارے ہاں یہ ہے ٹیکسس کے اندر، کیلیفورنیا کے اندر، شکاگو کے اندر $160 کی ڈش، اور کم و بیش $100 انسٹالیشن بھی، یہ $260 لگتے ہیں ٹوٹل، مگر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اسلامی بھائیوں کو اس سے بھی سستی ڈش پرووائڈ کریں اور یہ جو چارجز ہیں انسٹالیشن کے اس کو بھی کم کروائیں۔ یہ کوئی بڑی رقم تو نہیں امریکہ والوں کے لیے، امریکہ والوں نے بڑے خرچے پہلے بھی کیے ہیں، امریکہ والوں آج آگے بڑھیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کے لیے اس کو لگائیے، بلکہ امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری ترغیب دی نصیر بھائی، آپ امریکہ میں جو سن رہے ہیں کینیڈا میں سن رہے ہیں کہ اس کا بھی لنگر کرے نا، اپنی طرف سے 12 اسلامی بھائیوں کو لگا دیں، چل مدینہ کے 7 روح کی نسبت سے 7 لوگوں کو لگا دیں انشاءاللہ تو اس کی برکت بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ حضور ایک بڑی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک دفعہ لگانے پڑیں گے $260 کیا چیز ہیں، اور بعض اوقات ہم سنتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اپنی چیز کو کچھ اور پیسوں کو بچا کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے کسی اور مقام پہ خرچ کر لیں گے، اور اگر وہ اچھے کام سے رک کے بچاتا ہے پیسوں کو تو بعض اوقات نہ جانے وہ اللہ نہ کرے کسی اور پریشانی اور غم میں مبتلا ہو کے وہ پیسے کسی اور جگہ پہ بھی لگ سکتے ہیں۔ تو یہ نیک کام میں لگیں گے، مدنی چینل کی برکتیں گھر میں آئیں گی انشاءاللہ۔ مدینہ مہینے کی کوئی اس کی کوئی منتھلی فیس نہیں ہے، یہ ون ٹائم جو بھی ہے انسٹالیشن کی ترکیب ماشاءاللہ۔ نصیر بھائی یہ بتائیے کہ اب چلے یہ تو آپ نے ماشاءاللہ ہماری رہنمائی کر دی، اب کینیڈا والے بھی یہ جو نمبرز دکھا رہے ہیں ان نمبرز پر کینیڈا والے بھی رابطہ کریں گے تو ان کے یہاں بھی لگا دیا جائے گا؟ اگر اسلامی بھائی ہمیں کال کریں گے کینیڈا والے بھی تو انشاءاللہ عزوجل ہم ان کا آگے رابطہ کروائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور عین ممکن ہے سلسلے کے اندر ہی ہماری نگرانی کابینہ کینیڈا کے جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو نمبر پرووائڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے, کبھی امید ہے. ٹھیک ہے, کینیڈا والوں سے بھی رابطہ کر لیتے ہیں. اچھا نصیر بھائی, لاسٹ آپ سے ایک کمٹمنٹ یہ کمٹ لوں گا کہ یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ کئی جگہوں پر مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, ہم نے نیتیں کروائی قافلوں کی, مجھے الحمدللہ کچھ شہروں سے تو نیتیں آنا شروع ہو گئی ہے قافلوں کی, اور کینیڈا والوں نے بھی ماشاءاللہ 26 اسلامی بھائی جو ہمارا 23 فروری کا تربیتی اجتماع ہو رہا ہے 12 دن کا, اس کی بھی نیت کر لی ہے. تو امریکہ والے بھی قافلے دیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ جلدی جلدی میسج کروائیے. آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں کیلیفورنیا والے, یہ تو سارے ہاتھ اٹھائے نا مدنی قافلوں میں سفر کی نیتیں کریں جلدی جلدی. انشاءاللہ عزوجل حضور یہ بھی آپ اٹھائیں گے. اسلامی بھائیو مدنی قافلے کی نیتیں کیجیے اور برکتیں لوٹیے انشاءاللہ. الحمدللہ میلاد شریف کا مبارک مہینہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مجھے بہت سارے اسلامی بھائیوں کے بہت شکریہ نصیر بھائی. پھر زندگی رہی تو رابطہ رہے گا, مدنی چینل گھر گھر میں پہنچانا یہ آپ کی ہماری یو ایس اے کابینہ کی ذمہ داری. اچھا آپ کے لیے خوشخبری ہے, یو ایس اے کابینہ کے ساتھ آپ کے لیے امیر اہل سنت نے یو ایس اے کے کابینہ کے اسلامی بھائیوں کو کینیڈا والوں کو مبارکباد بھی دی ہے, اور آپ کابینہ کے جو اراکین ہیں نگران اور اراکین کابینہ کے لیے امیر اہل سنت نے ربیع النور شریف کی مبارک ساعتوں کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے جو لباس ہے سنت و برا جو لباس ہے سفید لباس عطا فرمایا تحفے میں. سبحان اللہ. لیکن اب بدری فیس تو باپا کی بارگاہ میں, تو اب کیا آپ کو ایسے ہی بھجوا دیں بغیر فیس کے نصیر بھائی؟ حضور ایک تو عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ باپا کی خدمت میں آپ کی وساطت سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مدنی چینل امریکہ میں آنے پر, نگران شورا کو بھی, آپ کو بھی, اور اپنے مجلس بیرون ملک نگران اسلامی بھائی جو ہمارے یو ایس اے کے لیے ہیں ان کے کو بھی, دیگر ذمہ داران کو بھی, اور انشاءاللہ عزوجل نیت ہے کہ خود بھی اور انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کے قافلوں کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل تربیتی نشست میں شرکت اور مدنی قافلوں کا سلسلہ انشاءاللہ. اچھا نصیر بھائی 23 آخر میں آپ کو دعوت امریکہ والوں کو دیتا چلوں, امریکہ کینیڈا اور آل اوور دا اسلامک بردرز فرام آل اوور دا ورلڈ, کہ 23 فروری سے الحمدللہ 12 روزہ مدنی تربیتی اجتماع ہو رہا ہے جو ہمارا بین الاقوامی تربیتی اجتماع ہو رہا ہے, دنیا بھر سے اسلام میں تشریف لا رہے ہیں, تو امریکہ کینیڈا اور جہاں دنیا بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں ضرور اس میں آئیے. امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے ہوں گے, نگران شورا کے بیانات ہوں گے, دار الافتاء علیہ سنت والے ہماری شرعی رہنمائی بھی کریں گے, تو اس کی بھی نیت فرمانی ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرا, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کینیڈا کے اسلامی بھائی نمبر نوٹ کر لے کہ جس پر آپ نے رابطہ کرنا ہے مدنی چینل اگر آپ اپنے گھر میں لگانا چاہتے ہیں, اپنے آفس میں لگانا چاہتے, صرف گھر میں نہیں جی جناب, آپ آفس میں لگا سکتے ہیں, آپ کا اسٹور ہے اس میں لگائیے, آپ کا ریسٹورنٹ ہے اس میں لگائیے. الحمدللہ دنیا کے کئی ملکوں میں اسلامی بھائی اپنے ریسٹورنٹس میں لگائے ہیں, اپنے اسٹورز میں لگائے, جہاں لوگوں کا آنا جانا وہاں لگائیے, وہاں لوگ دیکھیں گے, اپنے گھروں میں لگائیں گے اور آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی. دا نمبر فور کینیڈا 1416877346. آئی ریپیٹ دا نمبر 1416877 8 7 3 4 6. میں ایک بات پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں, مدنی چینل کی ہماری ایم سی آر کی ٹیم والے بھی نوٹ کر لیں تاکہ اس کو ڈسپلے بھی کر دیں کینیڈا کے لیے 1416877 8 7 3 4 6. تو اسکرین پر اس وقت چل رہا ہے یہ امریکہ کے لیے ہے اور کینیڈا والا نمبر میں نے آپ کو بتا دیا. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ماشاءاللہ بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں. نیو یارک سے میسج آیا کہ ایک مٹھی داڑھی کی اسلامی بھائیوں نے نیت کر لی ہے, امامہ سجانے کی نیت کر لی ہے, مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی ہے, دو قافلے الحمدللہ تیار ہو چکے ہیں. ہمیں اور اس طرح کے اچھے اچھے میسجز کا انتظار ہے, ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ضرور ہمیں انشاءاللہ اچھے اچھے میسجز کریں گے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہمارے اس سلسلے میں ہم نے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت سے بھی کچھ برکتیں ہیں, امیر اہل سنت کی برکت سارا ہی مدنی چینل, لیکن یو ایس اے یو کے یو ایس اے اور کینیڈا والوں کے لیے امیر اہل سنت نے کچھ پیغام دیا ہے. اسی طرح دعوت اسلامی کے نگران شورا جو ہمارے مرکزی مدنی شورا کے نگران ہیں, ان کا بھی کچھ پیغام ہے. ہمارے رکن شورا بلال بھائی جو ہمارے امریکہ کینیڈا کو مجلس شورا کی طرف سے دیکھتے ہیں, مرکزی مجلس شورا کی طرف سے ہم نے ممالک تقسیم کیے ہیں اسلامی بھائیوں میں, تو جو ہمارے ماشاءاللہ رکن شورا ہیں بلال بھائی جو پچھلے دنوں ویسٹ انڈیز کیوبا برازیل کے سفر پر بھی گئے, انہوں نے بھی اپنا کچھ پیغام ریکارڈ کروایا, یہ کچھ پیغامات بھی ہم آپ کو سنائیں گے. لیکن انشاءاللہ پہلے اس سے پہلے کہ ہم یہ لنکس آپ کو دکھائیں, ایک ناز شریف کے کچھ اشعار, کچھ مرحبا یا مصطفیٰ کی مزید ہم دھومے مچا لیں انشاءاللہ, میلاد کی خوشیاں مزید دوبالا کرتے, تیار ہو جائیے. مجھے بتایا گیا بڑی تعداد میں اسلام میں جھنڈے بھی لے کر آئے, تو انشاءاللہ وہ جھنڈے اپنے اپنے اٹھا لیں انشاءاللہ, اور سب سب پرچم اٹھا لیں, اور انشاءاللہ اب کچھ ناز شریف کے اشعار سنتے. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی, مرحبا مرحبا آقا مرحبا مکی مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی, مرحبا بولو مرحبا آقا مرحبا مکی مدنی. اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے, اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے, ذرہ ذرہ سب جگہ کا نور سے معمور ہے. بولو مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے, آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے, کیا زمین کیا آسمان ہر سمت چھایا نور ہے. بولو مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا مدنی. عید میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم, عید میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم, مسکراتی ہے بہاریں سب فضا پر نور ہے. بولو مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, ملجا کی آمد مرحبا, ماوا کی آمد مرحبا, پیارے کی آمد مرحبا, سونے کی آمد مرحبا, جانا کی آمد مرحبا, سلطان کی آمد مرحبا, دیشا کی آمد مرحبا, نبی کی آمد مرحبا, ام کی آمد مرحبا, عربی کی آمد مرحبا, فارسی کی آمد مرحبا, سید کی آمد مرحبا, امجد کی آمد مرحبا, احمد کی آمد مرحبا. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی, مکی مدنی مکی مدنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیو الحمدللہ ہیوسٹن سے ہمیں میسج آیا, وہاں بھی اسلام بھائی قافلے کے لیے تیار ہو گئے. ٹورنٹو سے میسجز آئے کہ اسلامی بھائی نے ماشاءاللہ سیٹلائٹ کے ذریعے مدنی چینل اپنے گھروں میں لگانے کی نیت کر لی ہے. اگر اسلامی بہنیں ہمیں پردے کی حالت میں سن رہی ہیں وہ اپنے گھروں میں مدنی چینل وایا سیٹلائٹ لگانے کی نیت کریں. اسی طرح مدنی منے میں بتایا گیا تعداد میں جمع ہے. آپ نے بھی بڑی ضدیں کی ہوں گی آج تک اپنے امی ابو سے, کئی چیزیں منوا لی ہوں گی, لیکن آج مدنی چینل اپنے گھر میں لگوانا ہے, اچھے انداز میں اپنے پیرنٹس کو آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے اور انشاءاللہ مدنی چینل گھر میں ہوگا تو جی ہاں مدنی منوں کے سلسلے بھی تو آتے ہیں. ہاں بڑے پیارے پیارے الحمدللہ ہمارے مدنی منع آ کر تلاوت فرماتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، بچوں کی ٹریننگ بھی انشاءاللہ گھر میں ہوگی اور بہت سارے الحمدللہ ہمارے ایسے کوشچن آنسر کے سیشنز ہوتے ہیں جس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. یو ایس اے کینیڈا والے کالز کر کے بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. جس کچھ دیر میں ہمارے لنکس جب ریڈی ہو جائیں گے اب اس کی طرف بھی چلیں گے. کچھ باتیں میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے مزید پیش کر دیتا ہوں. یہ سوال بعض اوقات ذہن میں آتا ہے یا کچھ لوگ وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا ہوگا، ڈالنے والے ڈالتے ہیں کہ یہ اتنی خوشیاں کیوں مناتے ہیں، ربیع النور میں اتنے جو ہے وہ فرحت اور ہیپینس کیوں ہوتی ہے. میرے پیارے اسلام بھائیوں، امیر علیہ سنت اپنے بڑے پیارے رسالے صبح بہارا میں اس کا بڑا پیارا واضح بیان فرماتے ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت فرماتے ہیں. اور چونکہ انگلش ناظرین زیادہ ہوں گے، اس وقت ویورشپ ہماری امریکہ کینیڈا میں اسلام میں بڑی تعداد میں جمع ہیں، ینگسٹرز بھی جمع ہیں، تو اس کا کچھ انگلش ٹرانسلیشن پیش کرتا ہوں. بیونڈ ڈاؤٹ دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واز سینٹ ایز اے مرسی اینڈ ان ڈیڈ دا ڈے وین اللہ mercy descends in is the day of happiness. Allah Azza wa Jal says in the Holy Quran, Para 11, Surah Yunus, verse 58. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Translation: say, you only Allah's Azza wa Jal grace and only His mercy on it. Therefore, let them rejoice. That is better than all their wealth. یہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے، یہ خوشی منانا. قرآن مجید فرقان حمید خود ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی رحمت ہو، کوئی عطا ہو، کوئی فضل کیا جائے تو خوشی منائی جائے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی بڑی عطا ہے، کتنی بڑی رحمت ہے، مزید سن لیجئے. اللہ اکبر. The Quran is itself ordering us to rejoice over Allah's mercy and Allah's عز و جل greatest mercy is in the form of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as clearly stated in the Holy Quran, Para 17, Surah Al-Anbiya, verse 107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Subhanallah. The translation, and we sent you not but a blessing for all worlds. Subhanallah. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بتائیے کہ جو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہوں ان کی خوشی نہ منائیں. علماء اکرام ہمارے کیا فرماتے ہیں، ہمارے اسلاف کیا فرماتے ہیں. سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ says indeed the night of the birth of the holy prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم is greater than even شب قدر which is one of nights given to the holy prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. In fact the night whose greatness lies in the arrival of the holy prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم is more sacred than the night whose greatness lies in the arrival of the angels. Subhanallah. Alhamdulillah Azza wa Jal, the 12th of Rabiul Noor is the Eid of all the Eids for Muslims. Indeed, if the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had not come into this world, there would be no Eid and no Shab-e-Barat. In fact, all the glory and greatness of the world as well as the hereafter is due to the blessed arrival of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Mere aqa تشریف نہ لاتے تو کوئی عید عید نہ ہوتی، کوئی شب برات نہ ہوتی. میرے آقا ہے تو سب کچھ ہے، انہی کے دم قدم سے جہاں کی رونق ہے. امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ شب رسالت کیا خوب فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، ہاں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے. Translation: without him was nothing, without him is nothing, he is the essence, without soul is no being. Subhanallah. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. Subhanallah. اور پھر ایک بڑی پیاری حدیث پاک بخاری شریف کی، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں. After the death of Abu Lahab, some of the family members had a dream in which they saw him in trouble. They asked how he was treated after death. Abu Lahab kaun tha? پکا دشمن, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا دشمن, سخت کافر. مرنے کے بعد اس کو اس کے رشتہ داروں نے خواب میں دیکھا, دیکھا بڑی تکلیف میں, کسی نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ, مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. ہی ریپلائیڈ, آئی ڈیڈ ناٹ گیٹ اینی گڈنس آفٹر لیونگ یو, میں تم لوگوں سے دور ہونے کے بعد میں نے کوئی بھلائی نہیں پائی. ہاؤ ایور آئی گیٹ واٹر فرام مائی انڈیکس فنگر, میں کچھ پانی حاصل کرتا ہوں اپنی اس انگلی سے. بیکاز آئی فریڈ مائی سلیو گرل سویبا ود اٹس جیسٹر, میں نے انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی سویبا کو جو آزاد کیا تھا اس کی وجہ سے مجھے کچھ راحت ملتی ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اب یہاں علماء بڑی پیاری بحث کرتے ہیں. انہوں نے سویبا, جو ابو لہب نے سویبا کو آزاد کیا تھا, لونڈی کو کیوں کیا تھا, کہ ان کو یہ خبر دی گئی کہ تمہارے یہاں بھتیجے محمد بن عبداللہ کی ولادت ہوئی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو انہوں نے, اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے جو لونڈی خبر لائی تھی اس کو آزاد کر دیا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے بڑی پیاری بحث فرماتے ہیں کہ جب ایک غیر مسلم آقا کا دشمن آقا کی ولادت کی خوشی اس نیت سے منائے اپنے بھتیجے کی خوشی, نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سمجھ کے نہیں بلکہ اپنے بھتیجے کی خوشی منا رہا, تو قبر میں اس کو بھی کچھ نہ کچھ راحت مل رہی ہے اس انگلی سے جس سے اس نے وہ خرچ کیا تھا. تو ایک آقا کا غلام نبی کے عشق میں ڈوب کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا سب کچھ مان کر اگر اپنا گھر سجائے, خیرات کرے, نیاز کرے, رقم خرچ کرے, اپنے آپ کو سجائے, اپنے گھر کو سجائے, خوشیاں منائے, تو پھر اس کی قبر نور اللہ نور کیسے نہیں ہوگی. سبحان اللہ, تو ضرور میلاد بنائیے, خوب خرچ کیجئے, ان وسوسوں میں نہ آئیے. ارے آج خرچ نہیں کریں گے, اس مہینے میں خوشیاں نہیں منائیں گے تو کب منائیں گے؟ اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں؟ تو ضرور جھومنا ہے, ضرور خوشیاں منانی ہے. ہمارے ساتھ کینیڈا سے ہمارے نگران کابینہ ذمہ دار موجود ہے, آئیے ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا لائن ڈراپ ہو گئی ان شاء اللہ. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ فضل بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی الحمد للہ صاحب. ماشاء اللہ, اس وقت کہاں ہیں آپ؟ جی ہائی صاحب, میں مونٹریال فیضان مدینہ میں اس وقت حاضر ہوں. ماشاء اللہ, کینیڈا مونٹریال فیضان مدینہ میں حاضر. یہاں میں ایک فضل بھائی وضاحت کرتا چلو ہمارے امریکہ کے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی, ہمارے کینیڈا کے لیے بھی, اور ہمارے مدنی چل کے ناظرین کے لیے بھی. مختلف جگہوں پر اسلام میں جمع ہے, کچھ جگہ پر فیضان مدینہ میں جمع ہے اور یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں. یہ میں وضاحت کرتا چلوں کہ مسجد کے اندر اور فنائے مسجد میں مدنی چینل چلانے کی دعوت اسلامی کی طرف سے اجازت نہیں ہے, شرعی طور پر یہ درست نہیں ہے. لیکن ہمارے جو فیضان مدینہ امریکہ اور کینیڈا میں ہیں ان میں سے جو فیضان مدینہ مسجد نہیں ہے, کیونکہ مسجد اور جا نماز میں فرق ہے, وہ جگہ کے جو آپ اون کرتے ہیں, آپ فلی پیڈ ہے, اس جگہ پر تو آپ مسجد کی نیت کر سکتے ہیں, مگر جو رینٹڈ ہیں جہاں پر آپ اس کا رینٹ پے کرتے ہیں, چونکہ وہ آپ کی ملک نہیں ہے تو وہاں مسجد کی نیت نہیں ہو سکتی, تو وہاں اعتکاف بھی نہیں ہو سکتا, وہ پھر جا نماز ہوتی ہے, یعنی اجتماعات وغیرہ ہوتے ہیں اور نمازیں ادا کی جاتی ہیں, تو وہاں مدنی چینل وغیرہ دکھانے میں حرج نہیں ہے. لیکن جو جگہ کی مسجد کی نیت ہو جائے وہاں جو ہے وہ ہم نے احتیاط کرنی ہے, مدنی چینل نہیں دکھانا. جی فضل بھائی بتائیے کیا سما ہے, اسلام بھائی جمع ہے, دیکھ رہے ہیں مدنی چینل؟ جی ہاں صاحب, الحمد للہ اس وقت ٹورنٹو میں ہمارے کثیر اسلامی بھائی وہاں پہ جمع ہیں, کیلگری میں ماشاء اللہ اس وقت مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے, اوٹوا میں بھی اور مونٹریال میں بھی, چار شہروں میں اجتماعی طور پر دیکھا جا رہا ہے اور انفرادی طور پر بھی کئی گھروں میں جو فیضان مدینہ یا ہمارے اجتماع گاہ سے دور ہیں ان کی رسائی اتنی آسانی سے نہیں ہے, تو الحمد للہ گھروں میں بھی دیکھنے کی ترکیب ہے ماشاء اللہ. مجھے اطلاع ملی ہے کہ کافی آج موسم بھی بہت رف ہے, سنو فالنگ وغیرہ ہو رہی ہے کینیڈا میں. جی ہاں صاحب, آج میری حاضری تھی ٹورنٹو میں, تو واپسی پہ وہ ہائی وے وغیرہ پر کافی برف باری بھی ہے اور سردی بھی ہے, تو لیکن اس کے باوجود الحمد للہ ٹورنٹو میں بھی کثیر تعداد میں اسلام بھائی موجود ہیں اور کیلگری اور مونٹریال میں بھی الحمد للہ اسلام بھائی کی حاضری, اور مل کر مدنی چینل کے اس خصوصی سلسلے کا الحمد للہ زیارت بھی ہو رہی ہے اور سن بھی رہے ہیں الحمد للہ. ماشاء اللہ, تو ہم کینیڈا میں والے بھی اب ان شاء اللہ مدنی چینل سیٹلائٹ کے ذریعے لگائیں گے ان شاء اللہ, گھر گھر میں پہنچانا ہے فضل بھائی مدنی چینل سیٹلائٹ کے ذریعے انشاءاللہ. آپ نے, آپ مجھے سن رہے ہیں مدینہ, آپ مجھے سن رہے ہیں فضل بھائی؟ آواز شاید لائن غالباً ڈراپ ہو گئی, تو امید ہے کہ آپ اگر آپ سن رہے ہوں گے فضل بھائی, آپ اور آپ کے ذمہ داران جو ٹورنٹو, مونٹریال, کیلگری, اٹاوا, جو آپ نے شہر بتایا آپ جمع ہے, اتنی سردی میں جمع ہے, اس وقت رات کا وقت ہے, سنو فالنگ کئی مقامات پر ہو رہی ہے, لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی عشق کی گرمی جو ہے وہ ان کو بٹھائے رکھے گی انشاءاللہ. تو ضرور انشاءاللہ مدنی چینل دیکھنا ہے, گھر گھر پہنچانا, اور مدنی قافلوں میں سفر بھی کرنا, یہ برف باری, یہ بارش, یہ دھوپ, یہ چھاؤں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو متاثر نہیں کرتی. دنیا کا پہیا بھی چلتا ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا پہیا بھی چلتا رہے گا. ہمارے کچھ لنکس ہمارے پاس ریڈی ہیں, ہم پہلے اگر ممکن ہے ہم اپنے رکن شورا بلال بھائی نے جو کچھ فرمایا مدنی چینل کے حوالے سے اگر وہ ریڈی ہو تو وہ دکھا سکیں گے ہم, اگر مجھے بتایا جائے. ٹھیک ہے, تو پہلے ہم انشاءاللہ ہمارے وہ رکن شورا ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے اراکین ماشاءاللہ ممالک کی تقسیم ہے, شعبہ جات کی تقسیم ہے, ہمارے بلال بھائی جو ہیں وہ امریکہ کینیڈا کی ذمہ داری ان کے پاس ہے, وہ ان کے مشورے کرتے ہیں, ان کی تربیت فرماتے ہیں, انہوں نے اپنے اسلامی بھائیوں کے لیے کچھ پیغام ریکارڈ کروایا, اس کے فوراً بعد انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری صلبہ الباری نے کیا ہمارے لیے پیغام دیا ہے یو کے یو ایس اے والوں کے لیے, یہ دونوں پیغامات سنتے ہیں پھر واپس آتے ہیں اور آپ سے کچھ بات کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, الحمدللہ عز و جل ہم اس وقت یہاں فیضان مدینہ راول پنڈی میں جامعۃ المدینہ کے طلبہ بھی موجود ہیں اور دیگر اسلامی بھائی بھی ہیں, اور الحمدللہ عز و جل اس وقت مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, بالخصوص یو ایس اے یعنی امریکہ اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے براہ راست سلسلہ ہے, خصوصی سلسلہ. تو الحمدللہ عز و جل اولاً تو ہمارے یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کو بالخصوص بالعموم تمام ناظرین جو مدنی چینل کے ہیں, تمام عاشقان رسول کو مبارک ہو کہ الحمدللہ مدنی چینل کی نشریات یہ سیٹلائٹ کے ذریعے یو ایس اے میں اور کینیڈا میں الحمدللہ شروع ہو چکی ہیں. اس سے پہلے الحمدللہ مدنی چینل سیٹلائٹ کے ذریعے ساؤتھ ایشیا میں یعنی پاک و ہند میں, عرب میں, افریقہ میں, یورپ میں دیکھا جا رہا تھا, الحمدللہ اب کینیڈا اور امریکہ کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں. تو الحمدللہ عز و جل ربیع النور کے یہ مبارک ایام ہیں, مبارک گھڑیاں ہیں, پوری دنیا میں عاشقان رسول پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد دھوم دھام سے منا رہے ہیں, اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی ضیائی مدض اللہ العلی کے فیضان سے, آپ کی دیوی سوچ کی برکت سے دعوت اسلامی والوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ جشن ولادت کا زیادہ وہ اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ. اور جب سے یہ دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور بالخصوص جب سے مدنی چینل کا سلسلہ شروع ہوا ہے الحمدللہ یہ میلاد منانے کا جو سلسلہ ہے, جشن ولادت کی دھومیں ہیں, یہ الحمدللہ پہلے سے کہیں بڑھ کر دنیا بھر میں دیکھی جا رہی ہیں, جشن ولادت کی دھوم پہلے سے بڑھ کر ہے. ہمیں امید ہے کہ یو ایس اے میں اور کینیڈا میں بھی مدنی چینل کی برکت سے اس سال پچھلے سالوں کی نسبت کہیں بڑھ کر جشن ولادت کا اہتمام ہوگا. جو امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے ہمیں انداز دیا ہے جشن ولادت منانے کا, آپ کی ویڈیو سی ڈی ہے جشن ولادت منانے آنے کا طریقہ, الحمدللہ اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے بڑے احسن انداز میں شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت کے تحت میلاد کیسے منایا جائے الحمدللہ یہ مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. تو تمام ناظرین اسلامی بھائی بھی اسلامی بہنیں بھی یہ آپ ویڈیو سی ڈی حاصل کیجئے جشن ولادت منانے کا طریقہ, اس سے آپ دیکھ لیجئے. الحمدللہ مدنی چینل پر بھی وقتاً فوقتاً اس حوالے سے مدنی پھول نشر کیے جاتے ہیں. الحمدللہ یہ ویڈیو سی ڈی جو ہے یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے, جن کے پاس ویسے سی ڈی نہیں ہے اویل وہ ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. رسالہ ہے صبح بہاراں, جس میں جشن ولادت منانے کے حوالے سے اس کے ریفرنس, اس کا ثبوت جشن ولادت منانے کا قرآن و حدیث سے دیا گیا ہے, ساتھ ہی جشن ولادت منانے کے فضائل بھی ہیں. اور الحمدللہ اس میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جشن ولادت جس طرح منایا جاتا ہے اس کی بہاریں بھی ہیں, اور امیر اہل سنت کا مکتوب بھی ہے اس میں, جشن ولادت منانے کے طریقے کے حوالے سے امیر اہل سنت نے مدنی پھول عطا فرمایا. الحمدللہ یہ صبح بہاراں رسالہ انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیٹ دعوت اسلامی کی مجلس تراجم نے اس کو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کیا ہے اور الحمدللہ عربی میں بھی اس کا ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے, اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اور الحمدللہ اس موقع پر ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ الحمدللہ اسپینش زبان میں بھی صبح بہاراں کا ترجمہ ہو چکا ہے. یہ اردو انگلش اور عربی تینوں زبانوں میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے, اس میں الحمدللہ یہ مکتوب بھی ہے, یہ مدنی پھول بھی ہے, تو آپ اس رسالے کو وہاں سے حاصل فرما سکتے ہیں. یہ مدنی پھول بھی امیر اہل سنت کے رسائل کے متعلق ہی ہے, لنگر رسائل کے متعلق ہی ہے. آئیے سنتے ہیں امیر اہل سنت کیا ارشاد فرماتے ہیں. یہ مدنی پھول نمبر ہے 7, صفحہ نمبر 28, صبح بہاراں کا. الحمدللہ یہ صبح بہاراں رسالہ رسائل اتاریہ کی جو قسط دوم ہے اس میں بھی ہے, اور اس میں بھی الحمدللہ یہ مکتوب ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 38 اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے 193. تو صبح بہاراں کے صفحہ نمبر 28 سے مدنی پھول نمبر 7, ہر اسلامی بھائی حسب توفیق زیادہ ورنہ کم از کم 12 روپے کے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسائل اور مدنی پھولوں کے مختلف پمفلٹ جلوس میلاد میں بانٹے اور اسلامی بہنیں بھی تقسیم کروائیں. اسی طرح سارا سال اپنی دکان وغیرہ پر لنگر رسائل کا اہتمام فرما کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیے. شادی غمی کی تقاریب میں اور مرحوموں کے اصال ثواب کی خاطر بھی لنگر رسائل چلائیے اور دیگر مسلمانوں کو اس کی ترغیب دیجئے. جو اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں یہ یہاں کے حوالے سے نیت کر لیں, اور جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا بھر میں کہیں بھی, یو ایس اے والے, کینیڈا والے, پاکو ہند والے, عرب میں, افریقہ میں, یورپ میں, جہاں بھی مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, وہ اپنے یہاں کے حساب سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اجتماعات میلاد میں بھی, بڑی رات کا جو اجتماع ہے 12ویں شب کا, اس اجتماع میں بھی اور جلوس میلاد میں بھی انشاءاللہ ہم خوب خوب لنگر رسائل کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. ہر آنے والے فرد اسلامی بھائی یا اسلامی بہن تک انشاءاللہ کم از کم ایک رسالہ تو ضرور پہنچائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. امریکہ اور کینیڈا میں مقیم اسلامی بھائیوں کے لیے کچھ مدنی پھول پیش کرنے کا حکم ہوا ہے. اس وقت میں تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں حاضر ہوں, دیکھنے کے لیے اس کے لیے جو میرے سے ہو سکے گا میں اس کو سہولیات پرووائڈ کروں گا اور اس کا مدنی چینل آن کرواؤں گا اور پھر اس کا فالو اپ بھی رکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. آپ کے خود شہروں میں, آپ کے ممالک میں دعوت اسلامی کا مدنی کام بڑھے گا. اور دعوت اسلامی کا مدنی کام بڑھنا کیا, ہماری مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھے گی, قرآن پڑھنے والے بڑھیں گے, تہجد گزار بڑھیں گے, اجتماعی میلاد کرنے والے بڑھیں گے, عاشقان رسول میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوگا, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کرنے والے بڑھیں گے, غوث پاک کے عاشق بڑھیں گے, اعلیٰ حضرت کے شہدائے بڑھیں گے, امیر اہل سنت کے غلام بڑھیں گے. تو دعوت اسلامی کا کام بھرنا کیا, باعمل مسلمان آپ کو دنیا میں نظر آئیں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامی کا مدنی کام بھرتا آپ کو نظر آئے گا, آپ بالکل اس میں کمزوری کا مظاہرہ نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائی زیادہ سے زیادہ مدنی چینل شروع کروانے کی کوشش کریں, اور اس سلسلے میں آپ اپنے مدنی مرکز مجلس بیرون ملک کی طرف سے جو جو آپ کو مدنی پھول ملتے ہیں اسے لیں. مدنی چینل کے لیے جو 7 دی اتار کا, اس پہ اور رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا, ساتھ ہی جشن ولادت کی خوشیاں دوبالا کرنے اور بڑھانے کے لیے میں آپ سے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرنے کی مدنی التجا کروں گا. امید کرتا ہوں کہ 12ویں شریف کے اس مبارک مہینے میں تمام اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں ضرور سفر اختیار کریں گے. اور دعوت اسلامی کا مدنی مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. لہذا اس میڈیا سے پھیلنے والی تباہی اور برائی کا سدے باب کرنے کے لیے, اس کے آگے بند باندھنے کے لیے مدنی چینل کا آغاز کیا گیا, اور ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ عز و جل کچھ ہی عرصے میں اس مدنی چینل کے ثمرات دنیا پر ظاہر ہوئے, اور یہ وہ مدنی چینل ہے جسے دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہوئے اور ہوتے چلے جا رہے ہیں. گویا کہ مدنی چینل کیا ہے اس 14ویں صدی میں کہیں, یہ مدنی چینل ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کا سایہ دراز فرمائے کہ ان کی کرم سے, ان کے صدقے ہمیں جہاں دعوت اسلامی نصیب ہوئی, دعوت اسلامی کا زبردست مدنی مواد یعنی رسائل اور لٹریچر نصیب ہوا, وی سیڈیز ملی, مدنی قافلے ملے, سنت و بر اجتماعات ملے, فیضان مدینہ ملا, اور کیا ہے جو نہیں ملا. ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ ہمیں مدنی چینل جیسی نعمت بھی نصیب ہوئی. سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے ہمارے راکین شورا, نگران شورا بھی, مجھے یافور بھائی ہمارے حاجی یافور ازاد تاری رکن شورا عرب عمارات میں موجود ہیں, انہوں نے بھی مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص امریکہ اور کینیڈا کے اسلامی بھائی کو مبارکباد کا میسج کیا. ہر طرف آپ کے ساتھ ہیں ہمارے اسلامی بھائی, ہمارے نگران, اور آپ کو اہداف دیے جا رہے ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائی, امید کرتا ہوں کہ امریکہ والے بھی مایوس نہیں کریں گے. گھر گھر میں مدنی چینل پہنچانا یہ ہمارے ذمہ داران کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. جو نگران دعوت اسلامی کے نگران ہیں, ذمہ داران ہیں, وہاں اراکین ہیں, مشاورت کے اراکین ہیں, کابینہ کے اراکین ہیں, ان سب کو تو یوں سمجھ لینا چاہیے کہ ایک ہدف مل گیا مدنی مرکز کی طرف سے, تو اس کو پریورٹی پہ رکھیں اور انشاءاللہ گھر گھر میں مدنی چینل پہنچائیں. پھر دیکھیں آپ کے مدنی کاموں میں کیا برکتیں ہوتی ہیں, کیا دھوم ہوتی ہے. آپ کو کوشش کر رہے ہیں ہم کچھ مناظر یہ بھی دکھائیں کہ اس وقت جو کیلیفورنیا میں اسلامی بھائی جمع ہیں, وہ ان کو بھی کچھ ہم دکھانا چاہیں گے کہ اگر ممکن ہو تو ان کے فوٹیج کچھ ہمیں ریسیو ہوئے ہیں تو وہ کچھ دکھائے جائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ بھی یہ دیکھیں ہمارے اسلامی بھائی, ہمارا یہ چینل جو ہے وہ کیلیفورنیا سیکرامنٹو کے فیضان مدینہ میں جمع ہے. یہ پچھلے ہی دنوں مدنی چل یہ فیضان مدینہ کا افتتاح ہوا تھا. اب یہ مسجد فی الحال نہیں ہے, یہ رینٹ کی جگہ ہے. آپ دعا کریں کہ انشاءاللہ وہاں ہم ایسی جگہ بھی خرید رہے ہیں جو مسجد ہو جائے گی, اور پھر انشاءاللہ وہاں اعتکاف اور یہ تمام معاملات ہوں گے. تو یہ بڑی تعداد میں اسلام میں موجود ہے, جھنڈے بھی ہاتھ میں ہیں, آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں, اور امید ہے کہ آج جانے سے پہلے آپ سارے مدنی چینل کا آرڈر بھی کر کے جائیں گے. مجھے ٹورنٹو سے میسج ریسیو ہوا ہے کہ سب نے نیت کر لی ہے مدنی چینل اپنے گھروں میں سیٹلائٹ کے ذریعے لگائیں گے وایا سیٹلائٹ. شکاگو میں اسلامی بھائیوں نے, سبھی اسلامی بھائیوں نے نیت کر لی ہے کہ وہ انشاءاللہ مدنی چینل اپنے گھروں میں لگائیں گے. دنیا بھر میں جہاں کہیں اسلامی بھائی اپنے رشتے داروں کو, جی ہاں کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اس وقت امریکہ میں نہیں ہوں گے لیکن آپ کے رشتے دار, آپ کے ریلیٹیوز اس وقت امریکہ میں ہوں گے, ان سے رابطہ کیجئے, مدنی چینل کی فریکوینسی ان کو بتائیے. اس وقت آپ نوٹ نہیں کر سکے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آلویز وہ اویلیبل ہے, www.dawataislami.net, وہاں جا کے فریکوینسی نوٹ کیجئے. یہ بھی ایک نیکی کی دعوت ہے کہ کسی کو ذہن دے کر, ترغیب دلا کر آپ اس کے گھر میں مدنی چینل چلوا دیں. مدنی چینل پہنچ گیا, نیکی کا راستہ اس نے اپنا لیا, نمازیں پڑھنا شروع کر دی. اسلامی بہنوں نے اگر پردے کی چادر اپنا لی, پردہ کرنا شروع کر دیا, تو یہ برکتیں ان کو بھی ملیں گی اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. تو مدنی چینل کی دعوت عام کیجئے. اب چلتے ہیں بارگاہ امیر اہل سنت میں, وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت جن کا فیضان ساری دنیا میں جاری ہے. آج امریکہ میں اسلامی بھائیوں کا جمع ہو جانا, سیکرامنٹو میں فیضان مدینہ کا ہونا, ہیوسٹن, شکاگو, نیو یارک, ڈیلس, اسی طرح ہمارا بالٹی مور, امریکہ کے کتنے شہروں میں فیضان مدینہ کا ہونا, دعوت اسلامی کا کام ہونا, میامی میں اسلامی بھائی جمع ہیں, اسی طرح ٹورنٹو, مونٹریال, کیلگری, یہاں دعوت اسلامی کے مراکز ہونا, یہ فیضان ہے امیر اہل سنت کا. آپ ان ملکوں میں بظاہر تشریف نہیں لے گئے لیکن آج ساری دنیا میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ جانا, ان کے چاہنے والے دنیا بھر میں ہونا, یہ ایک ولی کامل کی ایک ایسی کرامت ہے جو آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے. اور آج یہ سلسلہ پاکستان کے ناظرین بڑی تعداد میں ہو سکتا ہے میں جوائن کر چکے ہوں, کیونکہ آج اتوار کا دن ہے, صبح کا وقت ہے, بڑی ویورشپ ہوتی ہے. تو میں ان کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ آج ہم نے یہ سلسلہ تقریباً صبح 7 بجے سے شروع کیا تھا امریکہ اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے. مدنی چینل کی پروموشن بھی ہو رہی ہے اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منایا جا رہا ہے, وہاں بڑی تعداد میں اسلام بھائی ہمیں سن رہے ہیں, کیونکہ وہاں اس وقت رات ہے, سیٹرڈے نائٹ ہے, اور بڑی تعداد میں اسلامی بھائی کئی شہروں میں جمع ہیں. تو یہ ہے دعوت اسلامی. آئیے چلتے ہیں بارگاہ امیر السنت میں. ہمیں اجازت دیجئے, ہمارے اس سلسلے کا بھی اختتام ہوتا ہے, لیکن آپ شامل رہیے گا امیر السنت کیا مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں بالخصوص یو ایس اے اور کینیڈا کے اسلامی بھائیوں کو. اور اس کے بعد انشاءاللہ جب اس امیر علیہ سنت کے مدنی پھول ہمیں مل جائیں گے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. جی ہاں, نیوز چینل تو بڑے دیکھے ہوں گے آپ نے, دعوت اسلامی کی اپنی بھی نیوز ہوا کرتی ہیں اور اس میں کیا دکھایا جاتا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. یہ بھی روزانہ مدنی چینل پر نشر کی جاتی ہے. یاد رہے کہ روزانہ صبح 8 بجے مدنی چینل پر خبریں ہوتی ہیں, لیکن آج اس سلسلے کی بنا پر یہ تھوڑا سا تاخیر ہو گئی, ورنہ روزانہ صبح 8 بجے امریکہ والے مینج کر لیں کہ آپ کو کس وقت دیکھنی ہے. روزانہ تین وقت پر غالباً مدنی نیوز سنائی جاتی ہے, دکھائی جاتی ہے, تو وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے. اور مدنی نیوز کے بعد, مدنی خبروں کے بعد ایک بڑا پیارا مدنی خاکہ, وہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہے, یہ بھی دیکھیے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکت عطا فرمائے. خوب خوب مدنی چینل کی دھومیں آپ نے مچا لی. ہم آپ کی ای میلز کا, آپ کے ایس ایم ایس کا ہمیں انتظار رہے گا کہ آپ نے کیا کیا نیتیں کی, بالخصوص امریکہ والے, اور انشاءاللہ جو دنیا بھر کے ناظرین ہیں انہوں نے بھی امریکہ میں اپنے رشتہ داروں کو, کینیڈا میں اپنے رشتہ داروں کو, اپنے جاننے والوں کو مدنی چینل کی دعوت دینی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ امریکہ کینیڈا میں بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو برکت عطا فرمائے. دنیا بھر میں جہاں جہاں مبلغین, دعوت اسلامی والے, دعوت اسلامی والیاں سنتوں کی خدمت میں مصروف ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے, سب کی مدد فرمائے, ان کے مددگار پیدا فرمائے, اور دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرمائے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.